Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Ja, Ida Herskens stemme mangler stadig. Jeg savner hende. Hun kommer tilbage i morgen, og det skal ikke forhindre mig i. Prøve lige at give jer 3 timer med det, som vi synes er vigtigt, og det, som vi synes er interessant. Noget af det, som vi har studset over de sidste par dage, det er, at vi har lavet historie om det her med, hvor svært det kan være at få en erstatning, som han har ret til. Hvis man nu har tabt arbejdsevnen, været så uheldig, så er det altså bare sindssygt kompliceret at få den erstatning, man har ret til. Det kender Carsten Krogh alt til. Han er kommunikationsmedarbejder og sportskommentator, og ja, han har også været uheldig, og han efterlyser mere hjælp fra det offentlige. Der er ikke rigtig nogen ansat til at sige, på nu sætter vi os ned næste time eller to, og så fortæller jeg dig, hvad du skal gøre i forhold til de her erstatningssager, som kommer inden for det næste halvår til et år, til 2 år måske. Og den hjælp får man ikke rigtig. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er sådan nogen i det offentlige, men jeg synes, det er en fejl. Ja, det kan man høre om cirka 10 minutter, det her med, hvor besværligt det er at få den erstatning, man har ret til. Så taler vi her til morgen om og med Mattias Tesfaye. Han kommer jo til at sidde sådan lidt alene som en anden kong Salomon og skulle afgøre helt selv, om personer med dobbelt statsborgerskab skal have frataget deres danske statsborgerskab. Det er noget, der virkelig bliver debatteret meget blandt jurakyndige, blandt politikere, fordi der er et nyt lovforslag, som bliver hastebehandlet i den her uge, som altså vil lade det være op til Mattias Tesfaye alene at afgøre, om man skal få frataget statsborgerskabet eller ej. Han kommer ind om cirka 20 minutter, og så kan vi jo smide det her citat i hovedet på ham. Vores anbefaling til regeringen er, at man lader det her forslag falde. Der er tale om så indgribende foranstaltninger imod rettigheder, som er tillagt ind ved lov, at det ikke kan og må klares på den her måde. Ja, det er, hvis man kan kende stemmen, Bjørn Elmqvist, en af the grand old men inden for retspolitik. Han er formand for Retspolitisk Forening, og han mener altså, at regeringen helt bør skrotte forslaget. Tesfaye kommer ind om cirka 20 minutter. Dette er Radio 24/7. Vi begynder den her morgen med en lidt spøjs historie, synes jeg nok. Den er interessant. Hvis man ligesom lige prøver at kigge ned en gang imellem, når man går tur, eller måske lige kigger på sin kone eller sin ven, der går ved siden af, så kan man se, om man går hurtigt eller langsomt. Man ved det jo godt lidt, om man er en af dem, der går hurtigt, og de andre, de skal ligesom følge efter, eller om man går langsomt. Og det interessante ved det er, at der er nogle forskere, der har kigget på hastigheden af din spaceretur. Den kan muligvis fortælle noget om, om du ældes allerede fra 25, 40 års alderen, eller sådan set også, hvad din intelligens den er. Det fortæller et nyt studie, skriver videnskabssitet videnskab.dk. Godmorgen til dig, Line G. Hartmann Rasmussen. Godmorgen. Du er det, der hedder postdoc ved Duke University i North Carolina, og så også ude på Hvidovre Hospital er du tilknyttet. Og du er første forfatter på det her studie. Nu fik jeg sagt det sådan lidt vrøvlet, men det, jeg egentlig gerne vil høre dig om i det studie, I har lavet her, er der en sammenhæng mellem din ganghastighed og din hjernekapacitet? Ja, det er i hvert fald det, vi har fundet i det her studie, hvor vi har fulgt godt 1000 personer, som alle sammen er født i den samme by i New Zealand. De er født i en by, der hedder Dunedin, tilbage i 72 eller 73. Og så er de blevet fulgt frem til nu, hvor de er i midt 40'erne og i 45-årsalderen. Ja. Og vi har så målt på dem, hvor hurtigt de går her i 45-årsalderen, og undersøgt, hvordan det hænger sammen med blandt andet hjernekapacitet, som du kalder det, altså kognitiv funktion, ja. Og også på forskellige strukturer i hjernen, inklusiv ens volumen af hjernen, altså hvor stort den er i 45-årsalderen, hvor tyk ens hjernebark er, og hvor stort et overfladeareal man har i hjernen. Og det vi kan se, det er, at de personer i studiet, som går langsomt, når de er 45 år gamle, de har forskellige tegn på aldring af hjernen. For eksempel, at hjernen er mindre, og overfladearealet er mindre, og de får også begynder at få de her små lesioner i hjernen, som man kalder white matter hyperintensities. Ja. Og det er noget, man ved, kommer med alderen normalt. Hvad er det for noget? Det er nogle små lesioner eller mikroblødninger i hjernen, som ligesom opstår med aldring. Så det er et tegn på, at hjernen er ældet hurtigere, eller hvad man kan sige. Så når de der 45-årige, de går, så er der nogen, der går hurtigt, og nogen, der går langsommere. Og der har I altså ud fra den her forsøgsgruppe kommet frem til, at dem, der går langsomt, deres hjerne, den ligesom er ældet mere. Hvorfor altså, er der en sammenhæng der? Ja, altså i bund og grund, så afspejler ens ganghastighed, hvor hurtigt man går, det afspejler, hvor sund og rask ens krop er, og også dermed også ens hjerne. Så det, vi har kunne måle på at se, det er, at der er en sammenhæng mellem mange forskellige indikatorer på aldring. Det er ikke kun i hjernen, men også ens fysiske funktion, og hvor god muskelstyrke man har, hvor godt ens forskellige organer virker. Og det sjove ved det er, at man tænker jo bare det at gå som en meget simpel ting. Ja. Men du har brug for, at alle dine organer, eller i hvert fald rigtig mange af dine organer, fungerer godt og fungerer sammen. Så for eksempel skal du bruge dine muskler og dine knogler. Du skal bruge synet og nervesystemet, dine hjerter og lunge. Skal ligesom fungere for, at du kan gøre den her simple ting at gå. Og det er det, der bliver afspejlet i, hvor hurtigt du går. Men det er jo fascinerende, det der. Altså, men jeg tænker sådan lidt, hvordan er I kommet frem til det her? Fordi, du ved, når jeg går en tur, der er jo meget stor forskel på, hvis jeg skal til møde inde på radioen, så gør jeg tit rigtig stærkt, fordi så er jeg for sent på den. Hvorimod, hvis jeg går en tur ude på Amager Strand, så går jeg i sådan et behageligt, roligt tempo. Og hvordan har I så kunne måle mig? Hvis I måler mig på vej ind til radioen, så skulle man tro, at jeg er rigtig klog, mens hvis jeg går ud på Amager Strand, så er jeg en dummer nik, ikke? Altså, hvordan har I bedt de her mennesker om at gå, for I kan måle, om de er kloge eller dumme? Det er et godt spørgsmål, men vi har målt det på tre forskellige måder, så vi har bedt dem om dels at gå i deres normale tempo, så uden at skynde sig, og så har vi bedt dem om at gå så hurtigt, som de kunne, uden at løbe, ja. Og så har vi bedt dem om at gå, mens de skulle udføre en opgave samtidig, altså de skulle sige, hvad andet er bogstaver i alfabetet højt. Okay. Så man ligesom gjorde det lidt sværere. Det sjove ved det er, at alle de her tre mål for ganghastighed, de er alle sammen associeret med kognitiv funktion, altså ens intelligens eller IQ, og med de her forskellige tegn på aldring, der er, som vi har målt på organfunktion og fysisk funktion. Og dem også, som gik langsommere, de så faktisk også ældre ud. Deres ansigter så ældre ud. No. Så der er mange forskellige tegn på aldring, som ligesom bliver afspejlet i, hvor hurtigt man går. Uanset om det er den ene, den anden eller den tredje måde, man måler ganghastigheden på. Og det, jeg jo straks tænker som sådan halvstuderet røver, det er, kan man vende den om? Hvis jeg nu begynder at gå hurtigere, er der så noget, der tyder på, at jeg vil blive klogere? Ja, det er et godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål, vi har fået mange gange, fordi det ville være rigtig dejligt, hvis man ligesom bare kunne begynde at gå hurtigere, ja. Og så vil man blive klogere og yngre i virkeligheden, biologisk. Men vi tror mere, det er den anden vej rundt, desværre, at det afspejler, hvor sund og rask du er, og derfor er det mere et spørgsmål om, at hvis du lever sundt og forbedrer dit helbred, ja. Så vil det blive afspejlet i både din kognitive og fysiske funktion, men også i din ganghastighed. Men det ved man jo også godt lidt, ikke? Altså, hvis man lever sundt og dyrker motion, så bliver man nok ikke ældet lige så hurtigt og alt det der, ikke? Det ved vi jo godt. Men derfor kan man jo godt, drikke eller ryge alligevel, selvom det er der masser af kloge mennesker, der gør, ikke? Men det, jeg tænker her, det er også sådan lidt, nogle gange undres man over. Altså, du er jo så forsker både på Duke University i North Carolina og så på Hvidovre Hospital. Forsøget er lavet i New Zealand blandt folk, som er født i 1972-73. En kæmpe gruppe mennesker der. 1000 mennesker, I har fulgt helt frem til i dag, hvor de er 45 år. Altså, hvem søren? Altså, der må jo en eller anden, der har tænkt, kan vide, om der er en sammenhæng mellem, hvor hurtigt man går og hvordan man ældes, eller hvor klog man er. Altså, hvem søren finder på sådan noget? Jamen altså, i virkeligheden er ganghastighed et mål, som bruges i forskellige kliniske settings, men mest blandt ældre patienter, og det er noget, man bruger typisk til at vurdere, hvordan ældre patienters funktionsniveau er. Og bare det, om man kan komme ud af hospitalsengen og op og gå eller ej, ja. Er en meget stærk indikator for, hvordan det går, og hvordan dine underliggende funktioner og helbred er. Og måske, om man kan klare sig, eller sådan noget. Og måske, om man kan klare sig selv, ja. Eller om man er selvhjulpen osv., og det er også vist i mange studier af ældre, både patienter og raske ældre, at ens ganghastighed og hvor hurtigt man går, det hænger sammen med risiko for forskellige sygdomme. Så hvis du går langsommere blandt jævnaldrende ældre, så vil du se, at dem, der går langsommest, er i højere risiko for forskellige aldersrelaterede sygdomme, som hjertekarsygdom eller demens. Og der er også en stærk sammenhæng mellem ganghastighed og død senere hen for ældre populationer. Ja. Okay. Så derfor vidste man allerede godt, at biologisk aldring og kognitiv funktion hang sammen med ganghastighed, men det er typisk vist i ældre populationer. Og det her studie er så noget nyt, at vi kan se, at allerede i 45-årsalderen, der er der stor variation i, hvor hurtigt folk de går, og også hvordan det så hænger sammen med biologisk aldring allerede i 45-årsalderen. Ja, Line, prøv at høre, der kommer sms'er ind til os her. Folk er jo heldigvis allerede stået op, og der er nogen, der hører det her, ikke? Og der er jo nogen, der har nogle gode spørgsmål. Og lidt politisk ukorrekt måske. Altså, betyder det her, at store mennesker er klogere end små, fordi de jo tager længere skridt, skriver en lytter, mens den anden skriver, hvad med mindre mennesker med mindre ben? De går vel langsommere end store mennesker. Det, der bliver indikeret her, det er, kan man sige, at store mennesker tit er både klogere og mere sunde, fordi de går hurtigt med deres lange ben? Altså, ud fra det her, der har vi i det her studie, der har vi justeret for, både længden af folks ben, og også deres kropssammensætning. Okay, så hvis man har nogle små, hvis man har nogle små juleben, så er det ikke sådan, man nødvendigvis bare er dum. Det har I ligesom... Overhovedet ikke. Vi har taget højde for det, og det, der er selvfølgelig... Det skulle mere ses som, at hvis man tog alle de lavere mennesker med korte ben, så blandt dem ville der stadig være nogen, der gik langsommere end de andre. Og blandt dem, altså dem, der så gik langsomt blandt de lavere mennesker med korte ben, det ville så også være dem, der ældes hurtigere. Ja. Og du er jo så hovedforfatter på det her studie. Du er postdoc. Går du hurtigt? Ja, det kan du tro. Okay, så du er en klog, doktor, der går hurtigt der. Okay, har du nogensinde selv tænkt over det, når du går tur med din familie eller sådan noget? Siger de, vent nu lige lidt. Til tider, ja. Min mor, hun er meget bekymret nu over, og hun synes, hun går lidt langsomt efter det her studie er udkommet. Okay. Tusind tak, Line. Jeg synes, det er virkelig interessant, det her. Og du skal have tak, fordi du var med postdoc ved Duke University i North Carolina og Hvidovre Hospital, Line J. Hartmann Rasmussen, som altså fortalte os om sammenhængen mellem at ganghastighed og hjernekapacitet. Tak for det. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Ja, jeg startede timen her med at fortælle lidt om, hvor langvarigt og krævende det kan være at få en erstatning for tabt arbejdsevne. Altså en erstatning, som man sådan set har krav på. Det kender sportskommentator Carsten Krog alt til. Han efterlyser mere hjælp fra det offentlige på baggrund af det her. Vi havde også en jurist inde i går, en advokat, der havde skrevet en bog om det her. Og hans pointe var, at det er simpelthen lag på lag på lag i lovgivningen, og ingen almindelige mennesker kan forstå det her. Heller ikke Carsten Krog som sportskommentator. Nytårsnat, 1. januar 2018, der blev han kørt ned af en flugtbilist på et kryds i Vesterbro i København. Vi venter sammen med en 6-7 andre cyklister. Vi er forrest af de der cyklister. Det var så ikke så godt, vi var forrest. Da det så bliver grønt lys, så triller vi sådan lige så stille ud i krydset. Og da vi krydser vejen, da vi når helt over, stort set helt over på den anden kantsten, næsten over en meter fra, der lægger jeg mærke til sådan et eller andet lys i venstre side, og så drejer jeg lige hovedet for at kigge. Og så får jeg en ret voldsom smerte i venstre knæ, og så bliver lyset bare slukket. Og så vågner vi jo begge to, når det ligner 10 minutter senere, så vidt vi har forstået. Og der ligger sådan en ung mand sådan oven på mig nærmest, og holder mig nede og siger, at jeg ikke må flytte mig overhovedet. Og jeg tænker, jeg er helt våd i hele hovedet, og også sådan på ryggen og så videre. Men jeg tænker bare, det er regnen, og jeg vil bare rejse mig op, så jeg kan komme hjem i seng. Så vil jeg være godt træt. Men jeg finder så ud af alt det der våde der i hovedet. Det er så blodet det hele, og det er derfor, han ikke vil have, at jeg flytter mig. Og den her voldsomme ulykke medfører kraniebrud hos Carsten. Han får langvarig hjernerystelse, og som konsekvens af det her, så bliver hans arbejdsevne nedsat. Til han kan arbejde 12 timer om ugen her et år og 10 måneder efter ulykken. Den er nedsat, stærkt nedsat, hans arbejdsevne efter ulykken, og det gør, at han altså er berettiget til at få en erstatning for ulykken, fordi han har tabt arbejdsevne. Men reglerne er så komplicerede, at han er simpelthen nødt til at bruge tusindvis af kroner på advokatbistand, selvom det jo måske, kan man sige, burde være sådan en overskuelig, lovsikret ret at søge og få en erstatning i hans tilfælde, hvor man er blevet ramt af en flugtbilist. Og det her, det er vigtigt, fordi han er jo ikke ene, Carsten her. Faktisk er, kommer 100.000 danskere hvert år til skade på en måde, som berettiger dem til erstatning. Men reglerne er så komplicerede, at det er ganske ofte, at den tilskadekommende ikke får den erstatning, de har ret til. Det fortalte advokaten Leif Donbæk i går, som var inde og fortæller sig om den bog, han har udgivet. Personskade hedder den, og fortæller. Den prøver sådan lidt i Pixibogs udgave at give en forklaring på det her snørklede system, som altså man er, de fleste er nødt til at betale en advokat for overhovedet at kunne forstå det her. Det er der selvfølgelig nogen, der ikke har overskud til, når man er i den der situation. Og det her, Carsten Krogs historie, er altså et indblik i et kringlet offentligt system. Han synes sådan helt generelt, at han har fået god hjælp fra det offentlige til helbredet. Den der del er der styr på, men han efterlyser langt mere hjælp til det, kan man sige, det retslige i den her sag. Jeg synes, problemet er, at man ikke får hjælp nok af det offentlige i forhold til det her. Du får hjælp, men jeg synes jo, at jeg er blevet hjulpet rigtig godt rent helbredsmæssigt på alle mulige måder. Jeg er egentlig blevet sendt til eksperter og den slags lige så meget, som jeg sådan skulle. Men der er ikke rigtig nogen ansat til at sige, hør, nu sætter vi os ned næste time eller to, og så fortæller jeg dig, hvad du skal gøre i forhold til de her erstatningssager, som kommer inden for de næste halvår til et år, til to år måske. Og den hjælp får man ikke rigtig. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er sådan nogen i det offentlige, men jeg synes, det er en fejl. Og det, der jo er pointen her, det er, at Carsten Krog, han siger, at han havde altså ikke kun overskue eller klare at søge en erstatning i det her komplicerede system, hvis ikke han var så heldig, at han faktisk havde råd til at købe juridisk bistand. Så er der jo alle de juridiske ting, ikke? Altså, hvor meget skal du forlange i tabt arbejdsfortjeneste, for eksempel? Og der skal du have en eller anden, der kan sætte et fornuftigt regnestykke op, og du skal faktisk, når du går i gang med forsikringsselskaberne, så skal du faktisk byde lidt højt, fordi de byder meget lavt. Så det er sådan en forhandlingsproces, hvilket jo egentlig også lidt er noget svineri. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, hvad du skal have, faktisk. Hvorfor kunne du ikke selv regne ud, hvor mange penge du skulle have i tabt arbejdsfortjeneste? Jamen, det er ikke så nemt. Man skal jo kende til paragraferne, man skal kende til bestemmelserne. Og jeg er humanist fra universitetet, så jeg kender intet til meget lidt til penge. I det hele taget er meget lidt revisor, for at sige det mildt. Og jeg er heller ikke særlig dygtig til sådan noget juristværk der. Så det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Jeg tror ikke, de er klar over, hvad de har krav på derude. Og i virkeligheden, så kan man sige, så er systemet jo lavet sådan, at alle har krav på de her ting. Så det virker helt tåbeligt, at man skal bruge så mange mandskabstimer, og så mange specialisttimer på det. Og det her med, at jurister skal have 5.000 kroner i timen og sådan nogle ting, det kan man så godt diskutere også. Men jeg tror, for sådan nogen som os, der skal have de her erstatninger, der er juristerne alle pengene værd. Altså, det er de eneste, der kan håndtere systemet. Hvilke helt konkrete ting gjorde, at du ikke bare kunne sætte ned og lave et regnestykke, hvor du regnede dine arbejdstimer ud med din løn, og så, hvor mange penge du havde tabt? Men det kunne man måske også godt have gjort, men hvilken løn skal man så gå efter? Skal det være den sidste, man havde? Jeg var arbejdsløs, da jeg blev kørt ned. Man havde haft et job lidt før, og skulle faktisk til en jobsamtale 4 dage senere, hvor de også ventede på mig et par måneder bagefter, fordi de troede, at det måske bare gik over det, og det troede jeg jo egentlig også. Hvilken løn går man så efter? Hvilke procenter skal der sådan sættes i forhold til? Og hvor langt går man tilbage? Jeg synes, der er en masse ting, jeg ikke rigtig vidste noget om. Hvornår kunne jeg forvente at have været i job igen og sådan nogle ting? Ikke? Og det blev så ret hurtigt og sådan nogle ting. Så der var bare en masse ting, jeg ikke forstod der. Og jeg tænker, det er de færreste, der bare kan gøre det der. Ja, og det er jo selvfølgelig virkelig, virkelig besværligt, det der. Et andet eksempel på de her besværlige processer, som kan være svært for en, der er skadet og overskue, det er det her med at skulle få politirapporten fra politiet om ulykken, sådan så vidnebeskrivelserne kan indgå i sagen. Og det kostede også mange tid og kræfter for Carsten Krog. For mig var det også politirapporten, og det tog jo også næsten et år, før vi fik den der politirapport fra politiet, hvor der stod, hvor der var vidner, der havde set os flyve 4-5 meter op i luften, og vi blev fundet 15 meter fra stedet, og at ham der flugtbilisten eller kvinden, som kørte os ned, kørte 100 km i timen ind midt i byen og sådan nogle ting. Og det er også noget, vi fik fra politirapporten til sidst. Så man skal hele tiden sørge for, at man har fat i en masse af alle de her offentlige ting. Alt det, der omhandler dig selv. Ja, og hvad kan man så gøre ved det her, udover at lovgivningen er kringlet? Så Carsten Krog her mener, at der bør være en slags mere aktiv tilknyttet person, en sagsbehandler fra det offentlige, som simpelthen hjælper offeret med at søge erstatning. Men jeg vil sige sådan, at hvis man ikke er så heldig som mig, lad os sige, at du er indvandrer og lige kom til Danmark for 5 år siden og ikke rigtig kender sproget, og du så bliver kørt ned på den der måde, ligesom jeg gør, så tror jeg, du er i store problemer. Fordi så kan du ikke, du kan ikke rigtig fortælle folk, hvad du skal, og hvis du så ikke er heller ikke så godt uddannet, måske ikke skriver og læser så frygtelig godt, så har du et kæmpe stort problem. Og hvis du er en gammel enkemand, eller lidt ældre dame, eller mand, som måske er alene, som ikke har nogen at hjælpe, som kan hjælpe sig, hvordan takler du så det her system? Det synes jeg også kan være, det er næsten umuligt. Altså det, vi talte meget om med min sagsbehandler der hos Hans Knudsens Institut, der, det var, det skrev vi faktisk også sammen en artikel om, ham og jeg, der burde være sådan en tovholder på for sådan nogen som os, der bare bliver smadret ned. Fordi de første 3-4-5 måneder er ekstremt vigtige. Og der burde være sådan en, der burde du have en personlig hjælper, kan man sige, som kan, som ved, hvad du skal have fat i, som kan hjælpe dig med dine aftaler hos din speciallæge, fordi du kan ingenting. I starten kan du slet ingenting. Og så skal det også være en, der måske kan henvise til en, der kender systemet, som kan hjælpe dig bagefter. Fordi hvis du specialiserer det her system, så tror jeg ikke, det er så svært igen. Problemet er, at det er meget, meget få mennesker, der er. Ja, og nu et år og 10 måneder senere har Carsten Kors, sportskommentatoren her, altså fået tilsendt sit erstatningskrav, eller han har sendt det afsted til forsikringsselskabet, og nu venter han så på at høre, hvad der sker. Den resterende proces kan ifølge Carsten Krog og hans advokat vare flere år endnu. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, Mathias Sesvej. Godmorgen. Tak fordi du kommer i studie på det her ukristelige tidspunkt. Ah, det er nok ikke så slemt. Ah, okay. Har du været op længe allerede? Nej, jeg står op klokken 5:15. Okay. Hvorfor? Så skal man sidde og læse en masse papir, inden man skal på arbejde, eller noget med nogle unger, eller? Der burde jeg sige ja, men svaret er nok bare, at jeg godt kan lide at få en kop kaffe, før jeg skal ud af døren. Okay. Prøv at høre. Vi har jo hidkaldt dig her i dag, fordi i den her uge hastebehandler et lovforslag, som vil lade det være op til dig alene at afgøre, om personer med dobbelt statsborgerskab skal have frataget det danske statsborgerskab. Det er jo specielt møntet på folk, som måske har været i Syrien, og kæmpe, og måske kunne finde på at komme tilbage til Danmark. Det bliver så dig, der skal afgøre, om de her personer har gjort så stor skade for Danmarks interesser, ved for eksempel at kæmpe for Islamisk Stat, at de skal have frakendt statsborgerskabet. Sådan helt grundlæggende, hvorfor skal det være dig alene, der står med det her ansvar for at tage statsborgerskabet fra folk? I virkeligheden er det jo meget normalt, at Folketinget vedtager en lovgivning, og så er det myndighederne, der administrerer den. Og der er ministeren jo den øverste forvaltningschef, så det vil sige, det kan godt være, at beslutningen i praksis er blevet sagsbehandlet af en ud af mange tusind embedsmænd, men det øverste politiske ansvar tilfalder jo kun én person, som står til ansvar over for domstolen og skal leve op til forvaltningsloven og ministeransvarsloven og andre ting. Og sådan vil det også være i det her tilfælde. Hvis man så er utilfreds med den afgørelse, så har vi jo magtens tredeling i Danmark, så kan man få testet sin afgørelse ved domstolen. Mm. Men hvorfor skal det ligge hos dig, siger du? Altså, det er jo en juridisk afgørelse i dag. Det er jo rigtigt, det du siger her, ikke? Med, at sådan er det i mange tilfælde, men sådan er det jo ikke i dag. Hvis du et statsborgerskab er en særlig ting, hvis du skal have frataget det, så skal der en domstol ind over. Det er jo det, I vil ændre. Hvorfor er det, I vil ændre det? Jamen, det er jo fordi, at der er nogle fremmedkrigere, som befinder sig i nogle kurdisk kontrollerede lejre i den nordlige del af Syrien. Ja. Og den sikkerhedssituation, der er i området, gør bare, at vi frygter, nogle af de her lejre, de bryder sammen, og de begynder at bevæge sig mod Europa. Og vi vil gerne have mulighed for at forhindre, at de kommer til Danmark. Mm. Og som systemet er nu, så skal de til Danmark for at kunne deltage i en retssag, hvor de så vil kunne få frataget deres pas. Mm. I forbindelse med, at de bliver dømt for eksempel for terrorisme. Mm. Det vil jo så betyde, at når de udstod den dom, så skal de i princippet rejse ud. Og der frygter jeg jo lidt, at der vil ske det for de her mennesker, som sker for mange andre, nemlig vi ikke er i stand til at sende dem ud, og så kan vi så rende rundt og diskutere, om de skal bo på en øde ø, eller på Kærshovedgård i Midtjylland, eller hvad de skal. Men i hvert fald vil de udgøre en trussel, en sikkerhedstrussel for den danske befolkning. Mm. Så vi vil hellere have, at vi er i stand til at fratage dem det danske statsborgerskab, inden de rejser ind, så vi kan stoppe dem på grænsen. Det forudsætter så selvfølgelig, at de er dobbelte statsborgere, altså de også har et statsborgerskab i et andet land. Ellers gør vi jo folk statsløse. Men hvis det er muligt, og det er vores bedste vurdering, at det er muligt, så skal vi have den her mulighed. Vores udfordring er lidt her, at klokken tikker. Det vil sige, jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle diskutere det her i Folketinget til december. Men på grund af den sikkerhedssituation, der er nede i den nordlige del af Syrien, så vil vi beslutte os for, at det skal hastebehandles i den her uge i Folketinget. Mm. Og dermed kan man sige, at den almindelige lovproces, hvor man kommer i dybden og er sikker på, at man ikke laver alle mulige fejl, den bliver så også, kan man sige, boykottet, og I hastebehandler det. Lad os lige prøve at tage noget fakta, mere fakta om det her lovforslag. Lige til det der, ja. Ved at sige, at det ærger mig faktisk lidt, at vi kun har en uges høringsfrist. Vi plejer at have 4 uger. Ja. Fordi det her, det er alvorlig lovgivning. Det medgiver jeg fuldstændig. Men det skal jo veje sig op imod den sikkerhedsvurdering, der også er, som handler om, at der er nogle mennesker på vej, kunne være nogle mennesker på vej til Danmark, som ikke vil være gavnligt. Hvem kommer med den sikkerhedsvurdering? Det gør Justitsministeriet blandt andet på baggrund af de efterretninger, de har. Så har du nogle efterretninger om, at der er nogen konkret, som vil tage mod Danmark, og derfor har du voldsomt travlt? Ja, regeringen har en sikkerhedsvurdering, som og den kommer fra Justitsministeriet, og det er dem, der har sagt, at det ville være gavnligt for Danmark, hvis vi kunne få fremrykket det her lovforslag, og det er derfor, jeg har besluttet mig for at gøre det. Mm. Og dermed siger du, du vil rigtig gerne, at I havde bedre tid. Du vil gerne, at I havde de normale 4 uger til at komme i bunds med et høringssvar og behandle ordentligt. Men det her, det er så vigtigt. Og så der er nogle så farlige mennesker, der kan komme på fri fod, så I er nødt til at boykotte den normale proces. Ja, jeg ville synes, det var så ærgerligt, hvis vi af hensyn til 4 ugers høringsfrist og en lang folketingsbehandling endte i en situation, hvor der stod nogle mennesker på grænsen med et dansk pas, som vi ikke ønsker skal træde ind i det danske samfund. Men de har jo ikke et dansk pas. Altså det har de jo for længst fået frataget sig enten af IS eller der, hvor de sidder. Det er jo ikke sådan, de dukker op med et dansk pas. Ah, okay, men det er min måde at sige, at de danske statsborger på. Ja, okay, men lad os lige tage lidt fakta om det her. I vil jo så i regeringen tage statsborgerskabet fra fremmede krigere, som har rejst til Syrien eller Irak for at tilslutte sig en terrororganisation. Det kan man jo allerede gøre i dag. Men der er jo den der lidt besværlige proces, som der er i et retssamfund, når man skal forbi en domstol. Men i fremtiden så er det altså dig, Mattias Tesfaye, som helt alene kan gøre det her, sådan det man kalder administrativt, det vil sige udenom en domstol. Og den pågældende, som får frataget det her statsborgerskab, har jo så mulighed for at klage, som du siger, og indbringe sagen for en domstol efterfølgende. Men det vil ikke få opsættende virkning. Altså, personen vil stadig få frataget sit statsborgerskab, mens domstolen tager stilling til det. Og det her forslag møder jo modstand både i SF, ja, støtteparti, og i Dansk Folkeparti. Til gengæld er der opbakning fra Venstre. Dem havde vi på i går, der forklarede, hvorfor de mener, at de vil bakke op om jeres forslag her. Og det vil jo så kunne tage det danske statsborgerskab fra formodet fremmede krigere. Og det får altså markant kritik, og der hvor kritikken er jo, er, at det vil være retssikkerhedsmæssigt problematisk. Det fremgår af de høringssvar, blandt andet fra Institut for Menneskerettigheder og Retspolitisk Forening, Amnesty. Vi har gennemgået de her høringssvar på Radio 24/7. Prøv lige at lytte med, hvis du kan tage høretelefonerne der. Nu, her er det formand for Retspolitisk Forening, Bjørn Elqvist. Jeg er sikker på, at du kender ham. Han mener, at I sådan helt bør skrotte det her. Vores anbefaling til regeringen er, at man lader det her forslag falde. Der er tale om så indgribende foranstaltninger imod rettigheder, som er tillagt ind ved lov, at det ikke kan og må klares på den her måde. Ja. Overvejer I at lade det her falde? Nej, men netop fordi, at det er så indgribende en foranstaltning, så mener jeg, det er vigtigt, at vi lige holder tungen lige i munden her. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder med mit skrivebord med alverdens rapporter fra efterretningstjenesten og sidder for mig selv og vurderer, om det skal være ja eller nej. Altså, vi har jo et embedsværk i Danmark med tusindvis af dygtige mennesker ansat i, som hver eneste dag træffer meget indgribende afgørelser i mange menneskers liv. Det kan vi alle sammen blive udsat for. Og det er rigtigt, at der vil så allerøverst i pyramiden sidde en minister, som har forvaltningsansvaret. Det betyder, at jeg er ansvarlig for alt, hvad der foregår i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Men det betyder ikke mig, at det er mig, der sidder og sagsbehandler. Og grunden til, at det er nødt til at være sådan, er fordi, der er nødt til at være én politiker, man kan klynge op på væggen og sige, der er begået en fejlagtig administration. Mm-hmm. Det skal ikke forsvinde ud i tågerne, at det var fuldmægtig Jensen nede på 7. kontor. Det er nødt til at være et menneske. Det er klart, det er ministeransvarlighedsloven. Lige præcis. Og så, men det er jo ikke det, vi diskuterer. Det vi diskuterer, det er, hvorfor skal den ligge på dit bord? Jamen, hvorfor skal den ikke ligge på domstolens bord? Det er, som jeg siger, at det er fuldstændig normalt i et retssamfund, at når Folketinget har vedtaget en lovgivning, så er det myndighederne, der træffer afgørelser på baggrund af den lovgivning. Det sker hver eneste dag i tusindvis af sager, hvor vi overholder forvaltningsloven. Det betyder, at der er ligebehandling, der er partshøring, der er alt, hvad der skal være, når der træffes en afgørelse. Og hvis man er uenig med de afgørelser, myndighederne træffer, så har vi retsvæsenet. Det er i virkeligheden undtagelsen, at man starter med at gå til domstolen. Mm-hmm. Og grund til, at man gør det i dag, det er fordi, at man kun kan fratage et statsborgerskab i dag i forbindelse med en strafferetssag. Og det, som er det nye i det her lovforslag, og som er det nye, som jeg synes er helt relevant at diskutere, det er, at man nu siger, nu beslutter vi os for at fratage et statsborgerskab administrativt, det vil sige, uden at man er dømt ved en domstol, men ved, at der foretages en vurdering i et ministerium, og den vurdering kan så efterfølgende prøves ved en domstol. Og der er hele formålet jo, at man giver et ministerium bemyndigelse til at fratage et statsborgerskab, og på den måde kan sikre, at folk ikke rejser ind i vores land. Og det er også derfor, det heller ikke har opsættende virkning, for så ville det jo være ligegyldigt, hvis folk kunne klage og dermed få statsborgerskabet tilbage. De får det først tilbage, hvis en dommer beslutter sig for det. Det er jo rigtig nok, hvad du siger. Altså, der er masser af sager, der bliver afgjort med myndigheder. Og så det er jo også rigtigt, som du siger, at det her det er en undtagelse. Hvorfor tror du, det er en undtagelse her? Hvorfor tror du, der er en undtagelse, hvor man siger, nej, det her, det kan ikke bare være en minister. Det her er vi nødt til at lave en undtagelse, så det ikke bare kan træffes en afgørelse inden af en embedsmand. Det her er vi nødt til at have en domstol på. Her er nødt til at være en undtagelse her. Hvorfor tror du, man har indtil videre indført den undtagelse? Jamen, jeg kan godt høre, hvad der er, du bygger op til, Knud. Det er jo fordi, det er noget vigtigt, det her. Jamen, der træffes masser af meget indgribende, meget vigtige afgørelser hver eneste dag i hundredvis. Eneste dag i men det der med at være statsborger, det der med at have et pas, det er også vigtigt. Det bliver nok ikke mere grundlæggende for en borger, om du hører til i Danmark, om du har et bevis på, at du er dansker eller ej. Og det er jo derfor, vi har en domstol. Og det er jo, altså, du får det til at lyde som om, ligesom der er mange andre sager, der lige bliver afgjort ved en embedsmand, det gør vi da lige her. Men der er jo en grund til, at der er en undtagelse. Det er jo, at det her, det er noget af det mest indgribende, du kan gøre i en danskers liv. Det er at fratage dem deres, det at være dansk. Grunden til, at det foregår sådan i dag, er fordi det er knyttet an til, at der er en strafferetslig sag. Mm. Altså man dømmes for eksempel for terrorisme eller for landsforræderi. Og i tilknytning til den dom, ikke som en del af den dom, men i tilknytning til den dom, bliver man så også udvist. Mm. Og man kan i tilknytning til den dom få frataget sit statsborgerskab. Ja. Det som vi siger, det er, det er ikke en straf med det her lovforslag at få frataget sit statsborgerskab. Det er, at man får det ikke fradømt, man får det frataget. Og hvis man ønsker at få testet det, så har vi selvfølgelig retsvæsenet. Mm-hmm. Og jeg vil da gerne være helt åben og sige, hvorfor gør vi det her? Jamen det er da fordi, vi er nervøse for, at de her mennesker kommer til Danmark. Og vi er nervøse for befolkningens sikkerhed, hvis de bevæger sig til Danmark. Der er tusindvis af IS-krigere i de her lejre. Det er heldigvis meget få af dem, der har tilknytning til Danmark. Når man skal lave sin strafstag, så vil der ikke være noget problem. Så anholder man dem, sætter dem bag lås og slå, sørger for, at de er anholdt indtil den her domstolsafgørelse, den er kommet igennem. Jamen, vi er en retsstat. Og det her lovforslag er fuldstændig inden for rammerne af både grundlov og internationale konventioner, ellers ville vi aldrig nogensinde fremlægge det. Og de formuleringer... Men det får du jo til at lyde. Det er jo også fint, at du siger, at det er inden for rammerne af både konventioner og grundlov. Men det er eksperterne jo bare ikke nødvendigvis enige med jer i. Jura er jo ikke sådan noget, hvor det er nogle stentavler. Det er noget, som kloge mennesker sidder og diskuterer. Ja, det er rigtigt. Lad os lige prøve at høre... Til det vil jeg sige, jeg har læst udlændingelovforslag de sidste 4-5 år som ordfører. Ikke hver eneste gang, men ret ofte, er der en masse høringssvar, som siger, nu er det i strid med alverdens konventioner, og så er der vurderinger fra både Justitsministeriet og Udlændingeministeriet, som siger, det er det ikke. Nej. Og jeg synes, det er godt, at der er den her debat, netop fordi jura ikke er hugget i stentavler, og det er godt, at der er en kvalificeret diskussion. Jeg synes bare ikke, man kan fremstille det sådan, at eksperterne mener. Altså, vores aller fremmeste eksperter i Justitsministeriet sidder jo og vurderer det her hver eneste dag, de arbejder med. De sidder også og arbejder for dig. Nej, de arbejder med det formål at kvalificere regeringsbeslutninger. Ja, jamen, de er jo dine jurister, ikke? Jo, du vil gerne noget politisk, og så skal de se, om det kan det holde, eller kan det ikke? Jo, det fortolker de på en måde. Lad os lige prøve at høre så. Vi hører lige, hvad der er. Du kalder dem, det er jo nærmest grædekoner, du siger, ikke? Du har siddet i 4 år, og hver gang kommer de frem af hullerne af Amnesty, de der, ikke? Du får det jo nærmest til at lyde som om, at det er nogle grædekoner, der hver gang... Du skal ikke lægge mig ord i munden. Nej. Jeg siger, at det er godt, at vi har en kvalificeret juridisk debat. Jeg ønsker bare ikke, at det skal fremstå sådan i radioen, at eksperterne siger et, og Mathias siger noget andet. Fordi de fremmeste eksperter, vi har i det her land til at arbejde med det her, de siger, at det her, det rejser ingen spørgsmål i forhold til konventionen. Kun et sted i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 8. Og der siger de... Men det siger jeg, at dem inde i Justitsministeriet, de er sådan set klogere end for eksempel Institut for Menneskerettigheder. Jamen, prøv at lade mig tale færdigt. Ja. Der er et eneste sted, hvor de siger, at det her kan rejse spørgsmål i forhold til konventionen. Og det er fordi, der er et sted, hvor der ikke er faldet nogen domme ved de internationale domstole, og derfor så siger de, her kan vi ikke afvise, at der er det, de kalder en procesrisiko. Det er jura for. Her kan vi simpelthen ikke sige, hvor konventionerne står, for der er ikke faldet nogen domme. Det er det eneste sted, der er fremlagt masser af lovgivning de seneste år, hvor der er meget større advarselslamper, der blinker, og hvor vi ikke har fået dom imod os. Så det her, det er, i forhold til konventionerne, er jeg rimelig rolig i maven. Det, som er den væsentlige politiske diskussion her, det er, ønsker vi at give myndighederne mulighed for at fratage uden dom statsborgerskab af henblik på at sikre, at folk ikke rejser ind i vores land. Det er en væsentlig politisk diskussion. Yes. Det andet er lidt noget flueknæpperi. Ja, okay. Det er jo ellers retssamfundet, vi taler om her, som man så flueknæpper. Prøv lige at høre Amnestys juridiske konsulent Claus Juhl. Han siger, at det her er et problematisk skred i retssamfundet. Lad os lige prøve at høre ham. Det er ikke godt nok. Især er det ikke godt nok, fordi når man ser lovforslagets beskrivelse af, hvad der sådan skal til, så er det simpelthen så ubestemt, at det sådan nærmest juridisk set er at sammenligne med et tag selv bord. Normalt, hvis vi skal sige, at vi tager noget virkelig vigtigt fra folk, så skal der være en meget klar lovhjemmel simpelthen, og det skal være nogle bestemmelser. Det er meget tydeligt, hvad man har gjort forkert. Der taler lovforslaget alene om, at man ved sine handlinger har voldt alvorlig skade på vitale danske interesser. Og der siger, hvad er det? Det kunne vi jo så passende spørge dig om, Mathias. Hvis det, der skal til, hvor man kan få det taget, det er, at man skal have, citat, lavet alvorlig skade på vitale danske interesser. Hvad er det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Den sætning studsede jeg også selv lidt over. Ja. Men den er egentlig copy-pastet, altså den er klippet ud af en international konvention, som netop handler om, hvornår kan man tage statsborgerskabet for folk. Ja. Og der er nogle eksempler på det i lovgivningen. Og de kredser omkring de kapitler i vores straffelov, som handler om landsforræderi og terrorisme. Så det betyder ikke nødvendigvis, at man har begået det, som jeg tror i de fleste danskers øjne vil være det mest alvorlige kriminalitet. Mm. Men det er, at man for eksempel har været... det kan for eksempel være, at man har arbejdet for en udenlandsk efterretningstjeneste. Ja. Det kan også være, at man har arbejdet skal man have medlems? Hvordan skal man bevise det? Skal der ligge et medlemskabskort? Det kan også være, eller det kan skal også der være nogen, der siger, man har gjort det? Eller ja, hvad er nok? Jeg tror godt, du ved, der ligger ikke medlemskabskort til internationale efterretningstjenester. Men jeg prøver at sætte ord på, hvad det kan betyde statens vitale interesser, fordi det synes jeg er helt relevant, at Claus Juhl fra Amnesty International siger. Vi henviser til de paragrafer i straffeloven, der typisk vil omtale som landsforræderi eller terrorismeparagrafer. Så det er ikke et spørgsmål om, at man bare er rejst, altså bare i anførselstegn, er rejst til de her områder, hvor der er indrejseforbud. Der skal også være en handlemåde, som det hedder. Man skal have gjort noget. Ja. Og det, man skal have gjort, det skal ikke bare, igen i anførselstegn, være, at man har begået noget voldeligt. Ja. Altså, det skal være, at man har gjort noget, der er til skade for den danske stats vitale interesser. Og hvordan kan du vide, om de personer rent faktisk har gjort det? Det er jo normalt det, vi har en domstol til at skulle bevise, at beviserne mod personen tunge nok. Der skal du sidde og vurdere, har han gjort det, ja, eller har han ikke gjort det? Ligesom i alle andre sager, som myndighederne træffer, så foregår det jo på baggrund af de informationer, man kan indhente. Der skal være en partshøring, og i det her tilfælde vil mange informationer komme fra efterretningstjenesterne, fra samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere. Og på baggrund af de oplysninger vil ministeriet vurdere, er der her begået handlinger, som er til skade for Danmarks vitale interesser. Men hvad er det? Jamen, det er det, som jeg nævnte før. Og det er der, hvor jeg siger, at det er fuldstændig normalt, at myndigheder foretager den slags vurdering. Og hvis man er uenig med det, så har vi retssamfundet. Ja, men det er jo dig, der skal træffe beslutningen. Og du siger, det er ikke nok bare at have rejst ind i Syrien eller Irak. For det må man ikke. Der var et forbud mod at rejse derned. Det er ikke nok. Det er jo ulovligt, det er ikke nok til, at man kan få frataget statsborgerskabet. Præcis. Ja. Hvad skal man så have gjort, hvis man nu så er med i IS og skyder op i luften? Er det så nok? Skal du have skudt mod nogen? Jo, mod danskere eller mod amerikanere? Eller er det nok at skyde for eksempel op i luften? Ja, altså, jeg forstår godt spørgsmålet. Men altså, allerede i dag er det jo sådan, at man kan få fradømt sit statsborgerskab, hvis man rejser ind i de områder og har en handlemåde, der er til skade for statens vitale interesser. Så det er jo allerede i dag... Sådan, at man sætter sit statsborgerskab... Klart, men nu er det jo dig, i stedet for domstolen, der skal tage stilling til det. Så spørger jeg bare, hvis nu du har en mand, som har rejst ind, og han siger, jeg er med i Islamisk Stat, så går han og skyder op i luften. Er det så nok? Jamen prøv at høre, Knud, sådan fungerer et retssamfund ikke, at jeg kan sidde her og give... Det gør det jo, det er jo dig, der skal netop det her. Det er jo ikke sådan, at du kan komme med et eller andet tænkt eksempel. Det er jo en samlet vurdering, der skal foretages punkt 1, at man rejste ind i de her områder, har været til skade for statens vitale interesser. Hvad er det? Og så skal der foretages det, der hedder en proportionalitetsvurdering. Det vil sige, hvor hurtigt indgreb ville det være i den her persons liv, hvis man fratog statsborgerskabet. Mm. Og det er en samlet vurdering. Så jeg kan ikke svare på et enkelt eksempel med en person, jeg ikke kender. Jeg kender ikke baggrundshistorien, jeg kender ikke tilknytningen til Danmark, og jeg kender ikke, hvad han ellers har gjort. Og jeg ved ikke, i hvilken sammenhæng, hvad han ville have skudt op i luften. Er det til et bryllup, eller er det en krigshandling? Alt det kan jeg jo ikke sidde og svare på her i et enkelt eksempel. Men det siger du jo, det ved I det der. Det har I jo fået at vide i sikkerhedsvurderingen, at der findes nogen der må jo være nogen, der har siddet og vurderet, at det her, de her mennesker, de er så tilstrækkeligt farlige, de har gjort sådan og sådan, ikke? Du siger, jeg ved det ikke, men det må der jo være nogen, der ved, og der må du jo have fået at vide, så må du vel også kunne give nogle eksempler på, hvad kunne det være? Er det nok for eksempel at have skudt 3 mennesker, hvis man er medlem af Islamisk Stat? Hvis der bliver sagsbehandlet, et konkret eksempel, så vil det være mange forskellige forhold, der bliver vejet op imod hinanden. Ja. Og derfor kan jeg ikke svare på, om en person har skudt 3 personer i Islamisk Stat, fordi hvem er det, de har skudt? Hvornår er det, de har skudt? Det er normalt, der er en domstol, der skal tage stilling til det, ikke? Nej, men nu er det dig. Det vil i dag være en domstol, der tog stilling til det. Det vil i fremtiden være en myndighedsafgørelse, som vil blive behandlet efter forvaltningsloven. Ja. Og derfor kan man, ligesom man aldrig kan, når man træffer en myndighedsafgørelse, tage et enkelt eksempel ud i radioen og sidde og sagsbehandle det. Det vil altid være en konkret og en individuel vurdering. Og på baggrund af det bliver der truffet en afgørelse, som ministeren har det øverste ansvar for. Hvis man er uenig med det, så kan man gå til domstolene. Der er ikke så meget hokus pokus i det. Nej, men spørgsmålet er jo netop det der med, at du skal lave det, domstolen normalt laver, ikke? Der sidder nogen af vores allerfremmeste hjerner og kan tage stilling til, at beviserne sikre nok. Vil du medgive, at der kan være en risiko for, at de embedsmænd over hos dig eller dig selv ikke er lige så gode til at afgøre det her, som vores domstol er? Nej. Det vil jeg faktisk ikke. Nej. Altså, fordi jeg tror... Så skulle der være blevet dommer og ikke politikere? Nej. Fordi det er to meget, meget, meget forskellige ting. At være udøvende magt og være dømmende magt. Og det er to forhold, som det er meget vigtigt, at vi holder adskilt. Men du bliver jo netop begge dele nu. Nej, jo. Det gør jeg netop ikke. Du kommer da til at dømme for de her mennesker og tage deres pas fra dem. Det er det, jeg har saleret lidt imod, fordi det gør jeg netop ikke. Ja. Det gør jeg netop ikke. Det, som der sker nu, er faktisk, at vi får en meget klar tredeling af magten. Det, som vi alle sammen har lært i skolen, nemlig at der er myndigheder, der træffer afgørelser, og der er dommer, der tester de afgørelser. Mm-hmm. Det, hvem kommer til at træffe, hvis jeg har gjort noget for Islamisk Stat? Ja. I dag skal domstolen træffe den afgørelse. Hvem kommer til at træffe den i fremtiden? Hvis du rejser til Syrien, kæmper for Islamisk Stat. Ultimativt? Hvis du rejser til Syrien, kæmper for Islamisk Stat, måske har opholdt dig i en fangelejr i 3 år, og den lejr bryder sammen og begynder at sætte dig mod Europa, og der bliver rejst en sag mod herr Knud Brix, så vil der jo formentlig blive indleveret en rapport fra efterretningstjenesten, som vil sige, ham her, han er til far for befolkningens sikkerhed, han er dobbelt statsborger, han er måske dansk, brasilianer. Yes. Lad os vurdere, om vi kan tage hans danske statsborgerskab. Så vil der sidde nogle embedsmænd i Udlændinge- og Integrationsministeriet, og dels vurdere, har du rejst til de her områder, måske, og udgjort en trussel for den danske stat i den handlemåde, du har haft, og hvad er din øvrige tilknytning til Danmark? Og hvis din tilknytning til Danmark ikke er stærk nok, og hvis din handlemåde har været grov nok, så vil der i praksis blive lagt en sag op til mig, som siger, at vi indstiller, at han vil få frataget sit statsborgerskab. Og så, vil det i sidste ende være dig, der træffer en afgørelse. Ja, så vil jeg sige, ok, den indstilling følger vi, og så vil du få at vide, du har nu mistet dit danske statsborgerskab. Du er nu kun brasilianer. Hvis du er uenig med den afgørelse, så vil du gå indbringet for Københavns Byret. Inden afgørelsen vil blive truffet, så vil du blive det, der hedder partshørt. Det vil sige, at du bliver hørt i de informationer, som sagen bygger på, til at komme med din egen udtalelse. Så ultimativt dig. Og når du står nede på den dansk-tyske grænse og siger, nu vil jeg gerne til Danmark, så vil myndighederne sige, hvem er du? Ja. Du er ikke dansk statsborger, du har ikke ret til at rejse ind. Nej. Og vi vil på den måde gør, hvad vi kan for at sikre befolkningens sikkerhed. Og det er formålet. Og det siger du, det er faktisk næsten en forbedring af magtens tredeling. Men ultimativt er det altså dig, der træffer den afgørelse. Er du politiker, eller er du dommer? Jeg er forvaltningschef. Det betyder, at jeg har det øverste forvaltningsansvar for de afgørelser, der træffes i Udlændingeministeriet, som er tusindvis omkring familiesamføringer, udvisninger, permanente opholdstilladelse. Jeg er ikke dommer på ingen måde, og jeg vil aldrig blive dommer. Så er det vel også at tage det fra domstolene og lægge det over til en, som er valgt politiker, og som nu sidder og er sin regering. Det er ikke domstolsarbejde, fordi jeg dømmer ingen, og jeg udmåler ingen straf. Det er kun dommerne, der kan det. Jeg træffer afgørelser, og jeg har ansvaret for de tusindvis af afgørelser, der bliver truffet i Udlændingeministeriet hvert år. Og mange af dem er meget indgribende. Jeg tror for eksempel, den pige Mint fra Køge, vi alle sammen har hørt om, hun synes nok også, at den afgørelse, der er truffet i Udlændingeministeriet, var ret afgørende. Må jeg så spørge dig om, I har voldsomt travlt, siger du, ikke? godt nok har mange af de her mennesker jo været i det her område i årevis. Nogle af dem har kunne komme hjem. Der er nogen, der er blevet løsladt. Men nu er det altså nu, I har voldsomt travlt. Det er nu, I hastebehandler. Ikke? Hvad med at indskrive en klausul i loven, der hedder, at hvis det her, vi får lavet nu, det er noget magtværk, så kunne vi om 3 måneder tage den tid, når vi nu har afvist dem, som står nærmest og banker på med deres Kalashnikov og deres danske pas, ikke? Når vi nu har afvist dem, så kunne man lave en klausul i loven, der hedder, om 3 måneder kigger vi på det her, og så behandler vi den, se om det var godt, det vi fik lavet, se om, eller der skal laves noget om. Jeg havde i går i ministeriet inviteret ordførerne fra de forskellige partier til sådan en teknisk gennemgang af lovforslaget, og her havde vi også diskussionen af at indarbejde sådan en revisionsbestemmelse. Mm. Det synes jeg faktisk selv er en god idé. Det synes jeg helt generelt er en god idé. En revisionsbestemmelse? Ja, det synes jeg helt generelt er en god idé, når man vedtager en ny lovgivning, at man lige forpligter sig hinanden på at sige, nu stopper vi lige op om x antal måneder eller år, og vurdere, hvordan er det så gået? Fungerer det efter hensigten, eller fungerer det på en anden måde? Er vi overhovedet tilfredse, og alt det, vi sagde i debatten, virkede det overhovedet? Var det rigtigt? Ja. Så det har jeg faktisk tænkt mig, det skal vi gøre. Alright. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak, du. Dette er Radio 24/7. Skulle jeg høre, om vi har en lodsejer med på linjen? Det har jeg. Nej, det var godt. Vi har jo ringet til dig, fordi der kører en lidt speciel sag op i Nordjylland. Og du hedder Preben Clausen, du er lodsejer, du er talsmand for de her, kan man vel godt sige, vrede lodsejere. Prøv lige at fortælle os, hvad er det, I er så vrede over op i Nordjylland? Vi er overhovedet ikke vrede over, at der skal laves naturgenopretning på os arealer. Det har vi vist i mange år, og det er jo positivt overfor, og det er et flot projekt, men vi er vrede over, at Aalborg Kommune, de vælger at køre hen over os og fjerne os retssikkerhed og krænker os ejendomsret. Ja, det er jo oppe i Lille Vildmose. Der skal laves sådan et naturgenopretningsprojekt, som Aalborg Kommune står i spidsen for. Og så i søndags, der blev 33 demonstranter, sikkert mange af dem, du kender, tilbageholdt, fordi de brød afspærringen og nægtede og forlade stedet, fordi I mener ikke, at kommunen har ret til at grave på jeres jord. Og det er jo en årlang konflikt, der kulminerer her, ikke? I har jo egentlig fået kompensation, fordi at I ikke har kunnet bruge den her jord, som I plejer. I måtte gøde og alt muligt andet tidligere. Det må I ikke, fordi det nu er planlagt som naturgenopretning. Det har I fået erstatning for. Hvad er dit bedste argument, Preben, for, at kommunen ikke har ret til at grave på jeres jord lige nu? Jamen, det er, at der kører en taksationssag, som vi selvfølgelig formoder, ender med en ekspropriation, fordi at vores jord, det ender med at blive 0 kroner værd. Mm-hmm. Og man pålægger normalt ikke, og folk har ikke jord, der er 0 kroner værd, som der ingen indtægter er på, så man kan ikke blive fritaget fra ejendomsskat. Mm. Men på grund af, Aalborg Kommune har smølet, de har haft 8 år, med den her lejesbevilling. Man brugte de første cirka 4 år til at holde møder med sig selv, inden man overhovedet kom i gang. Man havde oprindeligt 5 år, så man får 3 dispensationer fra EU med tidsfristforlængelse. Nu siger kommunen, at de får ikke en fjerde, så de skal være færdige. Det er, de vil i over 1,5 år, og selvom det stod i en afgørelse fra naturklagenævnet, der skulle foretages taksation, ikke iværksætte den, så altså, vi selv henvendes til retten i Aalborg, og de bestemte, der skulle foretages taksationsforretten. Og taksation, det er der, hvor man ligesom vurderer, hvad er jorden værd. Og når du taler om ekspropriation, så er det jo, at staten ligesom snupper, kan man sige, jeres land, og så giver jeg en kompensation for det, ikke? Men prøv lige at fortælle mig, i de år, der er gået, du siger, de smøler, og hvad de nu ellers gør, ikke? Men der har du jo også fået penge, for at du ikke har kunne bruge arealet. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Der blev fastsat en erstatning i 2009, for at vi ikke måtte gøde, vi måtte ikke bruge kemikalier, altså vi måtte ikke sprøjte, og vi måtte ikke pløje, og vi måtte ikke gå på jagt. Og der blev der på arealerne, det svinger et lille kunde, men i gennemsnit udbetalt 70-80.000 kroner per hektar. Mm. Og på det, altså det jord var meget mere værd på det tidspunkt, men vi fik at vide af en dommer, som var formand for overtaksionskommissionen på forespørgsel, at vi kunne blive ved med at bruge det til afgræsning og høstlæt. Og der vurderer vi, at den økologiske afgræsning derude jamen fik vi det beløb på imellem 70 og 80.000 per hektar. Præm, jamen, hvor meget jord har du selv derude ved Vildmosen? Ja, nu blev der lige sagt også, at nu er jeg blevet udnævnt af medierne til talsmand, ja. Og jeg er drejningsmester og kender området derude godt og har arbejdet i Mosen i 35 år og ja. Kender også sagen ned i substansen. Ja. Hvor langt er du villig til, nogle af dine venner der blev så tilbageholdt, fordi de ikke vil flytte sig og sådan noget. Hvor langt er du villig til selv at gå, for at de ikke skal få lov at grave Aalborg Kommune? Jamen, jeg er skam en af dem, der er blevet tilbageholdt 2 gange, og jeg blev det også i søndags. Nå. Og det er da ubehageligt, men... Er du villig til at ryge ind og brumme for det her? Kunne du finde på at stanse deres gravemaskiner og gøre et eller andet ulovligt? Det vil vi gerne være fri for at gøre igen. Vi håber, at den opmærksomhed, der er kommet nu, og vi har haft uhyggeligt mange positive henvendelser, at det måske kan medføre, at der kommer en situation frem, som Aalborg Kommune begynder at overholde gældende lovgivning. Og det vil sige, at de skal afvente den ekspropriation. Ja. Det er det eneste anlægsprojekt i Danmark, jeg nogensinde har hørt om, hvor man kommer med gravemaskinerne, inden at taksationskommissionen er færdig og ja. Har lavet ekspropriation. Når ekspropriationen er lavet, så siger loven, og så har de lov at grave. Og det accepterer vi da fuldt ud. Altså, ja. Vi accepterer, hvad en domstol siger. Prøv lige at høre, Preben. Vi har jo faktisk ham, der kan bestemme det her med. Ham, der kan sige, nu skal gravmaskinerne stop eller køre. Det er dig, Hans Henrik Henriksen. Du har hængt lidt i telefonen. Du er rådmand for by- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune. Prøv lige at fortælle. Kunne du ikke forklare Preben, hvorfor er det, at I er kørt ud og begyndt at grave, inden man har fundet ud af, hvad hans jord den er værd, og han har fået erstatning? Jamen, det er vi jo. Og godmorgen for at til jer. Godmorgen, Preben. Godmorgen. Vi er jo kørt. Vi er jo kørt ud i mosen, og det tror jeg også godt, at Preben han ved. Og det er jo ud fra, fredningsnævnens kendelse tilbage i 2016, jo rent faktisk giver os ret til at køre ud i mosen eller hjemmel til at køre derude og lave de arbejde. Og det er også meget præcist stipuleret i den afgørelse, som fredningsnævnen har truffet, hvordan vi kan arbejde derude. Og så vil jeg godt lige sige, at der er ikke tale om ekspropriation. Projektet ude i Vildmosen kører under naturbeskyttelsesloven og den fredning, som naturklagenævnet lavede i 2009, så der kan aldrig blive tale om ekspropriation, men at vi kører frem ud fra, fredningsnævnets kendelse. Det er sådan set den måde, vi arbejder på derude lige nu. Kan du forstå, at de her mennesker, som måske i generationer har haft deres jord, nu kommer I så, der skal vand henover, og I begynder sådan set at grave, inden de har fået at vide, hvad de kan få i erstatning, eller hvordan det hele hænger sammen. Fordi I har voldsomt travl. I har fået at vide af EU, nu går den ikke lige længere, det her med at søge udsættelse. Nu skal I sådan set til i gang. Kan du forstå, at de går hen og bliver sådan på jysk vrede? Jamen, jeg har jo siddet til møde med Preben og Lodhavn derude, og kan godt mærke, at stemningen i rummet, den er trykket i forhold til det her. Nu skal det jo siges, at vi har forsøgt at komme i gang med det projekt også sidste år, og der blev vi jo også forhindret, og den entreprenør, vi havde til at køre derude, valgte sådan set at trække sig på grund af obstruktioner for lodsejeren dengang. Men jeg har forståelse for, at det er lodsejere, det er deres jord. Det er også derfor, at fredningsnævnet og det vi holder os til er jo meget præcise i den måde vi kan arbejde på derude, og det er de rammer vi prøver at arbejde indenfor. Ja. Det har vi så bare måtte konstatere, det har vi ikke kunnet, og derfor har vi ikke set anden udvej, fordi vores arbejde har været forsinket, end at vi har måttet bede politiet om assistance. Og så er det så politiet, der har vurderet, at situationen har været så alvorlig, at man har tilbageholdt folk. Ja, okay, vi når desværre ikke mere her til morgen, begge to, altså, men vi vil selvfølgelig følge op på det her, fordi det er jo virkelig inde at røre ved centralnerven i ejendomsret, og hvad har vi her? Og det er jo gode nordjyder, som selvfølgelig gerne vil beskytte deres jord, og det er jer, der gerne vil grave derop, men I skal have tak, fordi I var med, både Preben Clausen, lodsejer, og en eller anden form for talsmand for de vrede lodsejere, og så altså også fra Aalborg Kommune, by- og rådmand Hans Henrik Henriksen. Tak skal I have. Velkommen. Tak. Ja, velkommen. Ja. Og nu er klokken ganske nær 7, Og så vender vi selvfølgelig stærkt tilbage efter nyhederne. Der får vi Peter Skov på, der taler lidt om Mattias Tesfaye, der skal sidde der og afgøre sagerne. Det tror jeg ikke, han er tilfreds med. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Ja, hvis du har et hus, der sådan ligger naturskønt, måske ud til vandet, du kan kigge ud over vandet, du er tæt på vandet, det har du måske tidligere været glad for. Men det kan være, at du i fremtiden skal begynde at blive lidt bekymret, ikke? Fordi din ejendom, den kan miste værdi på grund af klimaforandringer. Og det er selvfølgelig noget, folk, der bor ud til vandet, har tænkt over. Nogen har bygget diger, og der bliver jo også klimasikret rundt omkring. Nu er det bare blevet helt konkret. Fordi for første gang, så er der en familie nede i Kalundborg, familien Danneborg, hedder de faktisk, for det skal være løgn. Deres hus har mistet 35% af sin officielle ejendomsværdi, fordi huset ligger 10 meter fra fjorden, og dermed risikerer at blive oversvømmet. Og det er jo selvfølgelig ikke bare et par centimeter vand, der er tale om her, men faktisk 1,5 meter vand ud fra nogle prognoser, som har ført til, at det nu mister sin værdi. Og ja, førhen så var det 2,4 millioner, eller nu er det 2,4 millioner værd, mens de før stod til med den her dejlige udsigt at kunne få 3,7 millioner. Og det er jo altså den offentlige vurdering, som her for første gang nu bliver nedsat på grund af klimaet. Om en halv time taler jeg med Erik Danneborg, som har ejet huset helt tilbage siden 1974, og jo var glad for det. Men selvfølgelig nok er ked af, at det mister værdi. Det er om en halv time, og vi har jo altså et godt program. Det siger jeg jo altid. Men jeg mener det faktisk. Vi skal også høre mere om Aula, det her nye, den her nye app, det her nye system, der skal erstatte forældreintra. Det er jo altid sådan, at når der kommer nye systemer, så går vi i det her land i panik, og så alle skal ud og kritisere det, og så er der nogen, der synes, det er glade, og så kan det være, at på et eller andet tidspunkt går det godt. Jeg ved det ikke. Den er sådan lidt stadig, den står vipper. Der er dem, der elsker det allerede, og så er der altså formanden for skolebestyrelsen på Vester Hassing Skole, som har været med til at testkøre det. Ham skal vi tale med lidt senere. Hvis du selv har brugt Aula for første gang i går, så prøv bare lige at tage sms'en og skrive ind til os 42 600 24 7, så kan du jo fortælle, hvad du synes om det. Det er faktisk ikke lykkes mig endnu. Jeg prøvede i går under udsendelsen at komme på. Jeg er stadig ikke kommet på. Det kan også godt være, at jeg ikke har gjort nok. Det kan godt være, det er sådan lidt ligesom med rudekuverter. Man ved bare, der venter et eller andet ubehageligt, en indkaldelse til et eller andet, ellers har knægten gjort et eller andet forkert igen. Jeg ved det ikke. Måske har jeg ikke kæmpet hårdt nok. Jeg i hvert fald for stadigvæk ikke kom på. Dette er Radio 24/7. Vi begynder med historien om et lovforslag, som blev hastebehandlet i den her uge. Det er vigtigt, fordi det er helt centrale principper i retsstaten. Det er et lovforslag, som bliver hastet igennem, og som vil lade det være op til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye alene at afgøre, om personer med dobbelt statsborgerskab skal have frataget deres danske pas. Ministeren skal afgøre, om personer, som har gjort skade, vital skade på danske interesser, det kunne for eksempel være ved at have kæmpet for Islamisk Stat, om de skal have frakendt statsborgerskabet. I dag er det sådan, det er en domstol, der gør det. I fremtiden bliver det ultimativt Tesfaye, der sidder der og skal tage stilling til det. Selvfølgelig med hjælp fra nogle embedsmænd. Socialdemokratiet har fået opbakning fra Venstre, men har mødt modstand fra støttepartiet SF, og så også fra dig, Peter Skorp. Godmorgen. Godmorgen. Du er retsordfører og gruppeformand i Dansk Folkeparti. I plejer da ellers gerne et eller andet sted at være sådan lidt... I vil helst ikke have for mange ind, og I vil sådan set også godt have nogen ud. Hvorfor er I ikke med på den her? Det er jo også nok det derfor, vi har sagt i den her debat, at vi synes, det er vigtigt, at vi får stoppet alle de syrienskrigere, som er i området i øjeblikket, og som risikerer at komme til Danmark. Ja. Det, der ligger i regeringsforslag, handler jo om dem, der har dobbeltstatsborgerskab. Men der er jo også en gruppe, der ikke har dobbeltstatsborgerskab, og som det her lovforslag ikke blokerer for. Og vi er jo ikke interesseret i at få syrienskrigere til Danmark under nogen omstændigheder. Nej. Og det er derfor, vi har sagt, vi synes også, at man ud over dem, ministeren gerne vil tage statsborgerskabet, skal have nogle flere med. Ja, men det, som I opponerer mod, det er jo også, at det er Mattias, der skal sidde og træffe den her, Mattias Tesfaye, der skal sidde og træffe den her beslutning. At I ikke skal være med, I vil jo godt have lagt det over i det, der hedder indfødsretsudvalget. Der er jo alle partierne repræsenteret, og så mener I, at det er der, man skal træffe afgørelsen, og ikke over på Tesfayes bord. Hvordan kan det være? Altså, det er jo ikke sådan, at vi ikke vil være med til det forslag, der ligger, fordi det er jo skridt på vejen i retning af vores politik, men vi vil gerne påpege, at der er også brug for, at indfødsretsudvalget eller nogle andre i Folketinget får mulighed for at tage flere personer af, fordi vi har også personer, der er radikaliseret af forskellige art, det har vi set igennem tiden, som viser sig at slet ikke at burde være danske statsborgere, uanset om de har dobbelt statsborgerskab eller ej. Og der er det vigtigt for at beskytte den danske befolkning, at andre, når nu ikke regeringen og Socialdemokraterne er i stand til at komme med det rigtige forslag, kan medvirke til, at vi bliver beskyttet mod radikalisering i Danmark. For det er meget, meget farligt med de her syrienskrigere i øjeblikket, hvis de kommer til på dansk territorium og kan fortsætte deres kriminelle handlinger, som de kender fra Syrien. Okay, så hvis jeg forstår dig rigtigt, Skorp, så er det sådan lidt... I mener ikke nødvendigvis til Svej, han vil holde nok mennesker væk, tage nok statsborgerskaber fra. I vil godt have det ind i indfødsretsudvalget, hvor I sidder, så I også kan få en del af kagen. Jamen, vi mener ikke bare, at han ikke tager nok af, eller regeringen ikke tager nok af. Vi kan jo se, at det lovforslag, der er fremsat, at det er ikke stærkt nok. Det er ikke godt nok. Det er et skridt på vejen, ja, men der skal mere til. Og det er derfor, vi siger, jamen, så må andre jo tage over. Så må der være nogen i Folketinget, der ligesom når vi tildeler indfødsret og statsborgerskab, også har mulighed for at fratage statsborgerskab, hvis man forbryder sig mod det at være dansk. Altså hvis man har det vendt Danmark ryggen. Og der må man bare sige, at regeringen og Socialdemokraterne er gået et skridt af vejen, men det skridt er ikke nok. Der er jo bare lige det lille arbejderbejskorp, at her er man inde og pinde ved grundloven. Den plejer I jo ellers gerne og vil værne om, ikke? Eva Schmidt, juraprofessoren, hun er en kapacitet på området, hun siger til Politikken, at det, du ønsker med at få det over i udvalget og ikke lade ministeren gøre det, det er på kant med grundloven. Hvis det ikke er en domstol, der vurderer, hvorvidt en person har overtrådt straffeloven og dermed skal frakende statsborgerskabet, fordi at den lovgivende magt jo begynder at blande sig i den dømmende magts opgaver. Hvis det er Tesfaye alene, så kan man klynge ham op og sige ministeransvarlighed. Hvis det er jer i en rundkreds, der sidder og siger det, jamen, hvem er så ansvarlig? Hvad siger du til det argument? Vi siger, at i dag har vi jo allerede det sådan, at dansk indfødsret kan man få, hvis man er dansker, eller man kan få det tildelt ved hjælp af en behandling i indfødsretsudvalget. Mm. Og der er det jo en politisk afgørelse, om man ønsker at give den ene eller den anden eller den tredje person dansk indfødsret. Vi behandler jo de her lovforslag for hver enkelt person i princippet. Og derfor synes jeg også, det må være rimeligt og fornuftigt, at det indfødsretsudvalg eller Folketinget kan tage en person af, ligesom man kan tildele en person statsborgerskab. Nu er det jo en klisé at sige pære bananer, men det er det, du er ude i her jo. Og det tror jeg også godt. Det tror jeg også godt, du ved, fordi at når man skal have et statsborgerskab, så er det en festdag. Så inviterer I dem jo ind på Christiansborg, og du ved, så er det en festdag. Der er flag, og værsgo, og I har levet op til alt det, I skal. Her er jeres danske pas. Når man skal tage dem fra det, så fratager man den måske mest grundlæggende rettighed, de har. Og derfor er det selvfølgelig en domstol. Derfor kan du jo ikke sidestille de to ting, at man lige, hvis det er jer, der kan give det, kan det også være jer, der tager det. Altså, Det kan du da ikke. Det kan man godt. Altså, det er jo faktisk sådan, at når regeringen fremsætter et lovforslag, og Dansk Folkeparti er øvrigt stemt imod dem, fordi det er jo et bunkebryllup, hvor vi nogle gange ikke får mulighed for at tage stilling fra sag til sag. Men der er det jo sådan, at i forbindelse med lovbehandlingen, der kan Folketinget godt tage en person af det lovforslag, typisk efter indstilling fra ministeren, fordi man mener, at vedkommende er farlig, fordi vedkommende i forbindelse med sit ophold har begået kriminalitet, eventuelt mod slutningen af sit ophold, og det betyder så, at vedkommende ikke er i stand til at kunne blive dansk statsborger. Så det er normalt kutyme, at der er folk, der går fra og til det her lovforslag i slutfasen, også når man behandler det. Mm. Og derfor er det bare, vi mener, jamen så burde det også være muligt for Folketinget, når der er en person, der kæmper mod statens sikkerhed og måske syrienskriger og terrorist at tage pågældende statsborgerskab fra vedkommende. Ja. Men Skorp, hvis det er i strid med grundloven, sådan som juraprofessor Eva Schmidt siger, er I så stadig villige til at gå videre med det? Altså, vi laver ikke noget, der er i strid med grundloven, men nu er det jo sådan med jura og mange andre videnskaber, at tingene er ikke nødvendigvis, som man altid lige hører det fra en person. Mm. Derfor kommer det jo an på en nærmere prøve, som vi vil afsøge i forbindelse med udvalgsarbejdet om det her lovforslag. Det bliver jo fremsat i morgen, efter al sandsynlighed i Folketinget. Okay. Så får vi en udvalgsbehandling og vurderer tingene. Ja, alright. Et helt grundlæggende spørgsmål er jo også, hvorfor skal politikere egentlig blande sig i domstolens opgave? Men jeg ved, du har en bagkant, Skorp. Hvad skal du til? Ja, jeg skal ind til et møde på Christiansborg her, som starter kl. 8, så jeg der er under fuld fart. Okay, det skal så, selvfølgelig have lov til. Så må vi diskutere en anden dag, om, det, om I ender og blande jer i domstolens opgave her. Fortsat god dag til dig. Tak lige meget. Altså Skorp fra Dansk Folkeparti, som ikke siger ja til det her, fordi han mener faktisk, at det skal være mere vidtgående. Og Dansk Folkeparti vil også gerne ind ved det bord, hvor man snupper passet fra folk. Som det er lagt op til, er det kun til sveje. Og det, som Dansk Folkeparti her siger, det er nej, ryk det ind i indfødsretsudvalget, fordi så kan vi og de andre partier også være med til at deltage i festen og tage passet fra folk. Du lytter til Radio 24/7. Og hvad er så alt det her med konventionerne? Er det i strid med konventionerne? Er det ikke? Er det bare noget? Altså, det er jo også det, Skorp siger her. Det er ikke, jura er ikke en exakt videnskab, men alligevel så er der jo måske nogen, der er bedre til at fortolke det her end andre. Og spørgsmålet er Bjørn Elmqvist. Han er formand for Retspolitisk Forening. Lad os lige prøve at høre, hvad han mener om det her. Det forslag, som nogle partier vil have frem med, at det vil være bedre, om et folketingsudvalg gjorde det, ja, det er helt ved siden af. Det er i strid med grundloven. Der er ikke folketingsmedlemmer, der kan ifalde et retligt ansvar for deres politiske handlinger. Så det kan simpelthen ikke bruges. Det strider mod grundloven. Ja, mod grundloven, siger Elmqvist. Spørgsmålet er, om det også strider mod de internationale konventioner. Det regeringen lægger op til er jo, at det ikke længere skal være en dommer, men til Sverige, som kan inddrage statsborgerskabet efter, at Integrationsministeriet har behandlet det her. Hvis en person for eksempel er rejst til Syrien eller Irak for at tilslutte sig en terrororganisation. Og spørgsmålet er jo så, om det her er i strid med de internationale konventioner også, som vi har forpligtet os til. Godmorgen, Jonas Christoffersen. Godmorgen. Du er direktør i Institut for Menneskerettigheder og har jo den hat på. Hvad vurderer I? Det her forslag, er det betænkeligt i forhold til internationale konventioner, når man vil tage statsborgerskabet fra folk med dobbelt statsborgerskab? Hvis vi har forskellige former og grader og betænkeligheder, altså på et punkt mener vi, at man lægger op sådan noget, som ikke er i overensstemmelse med konventionerne, eller som er i strid med konventionerne. Og det er den del, der handler om, at man lægger op til at tage statsborgerskabet, ikke kun for folk, der har dobbelt statsborgerskab, men også for folk, som bliver statsløse, men hvor man antager, at de kan få et andet statsborgerskab ret hurtigt bagefter. Det mener vi ikke, man kan. Og hvis man lige skal forklare det, så er det jo helt grundlæggende, må man ikke snuppe passet fra folk, hvis de ryger ud i statsløshed. Det står i konventionen, fordi man må ikke være statsløs. Så hvis man nu havde et dansk pas, måske havde en anden baggrund end dansk, og man så snupper passet, ja, så skal der være et andet land, hvor man kan få dobbelt statsborgerskab, fordi man må ikke bare sende folk ud i statsløshed. Men det du så siger, Jonas Christoffersen, som jeg forstår dig, det er, at det vil regeringen sådan set gøre, ikke at man, i forhold til at man ved, at de kan få et andet pas, men nu vil man fremover bare formode, at de måske kan få et andet pas. Er det sådan, det skal forstås? Jeg tror, for man skal være også, heller, man skal også være lidt flink over for dem. De siger ikke, at man skal formode det, men de siger, hvis man... Lad os have et eksempel, at man har været afghansk statsborger, for eksempel. Og man så siger, jamen nu er du ikke længere afghansk statsborger, men vi ved, at hvis du går ned til de afghanske myndigheder, så kan du ved den blotte registrering automatisk få dit statsborgerskab tilbage. Så siger man, så er det okay at gøre dig statsløs. Der siger vi helt juridisk set, det er der simpelthen ikke lagt op til i nogen statsløse konvention, at man ikke er statsløs. Hvis man er statsløs, men man kan få et andet statsborgerskab bagefter. Den mulighed findes ikke i konventionerne. Og i øvrigt mener vi, at det er ret hypotetisk at forestille sig, at et andet land vil give statsborgerskab til en, som vi lige har taget statsborgerskabet frem med den begrundelse, vedkommende er farlig for Danmark. Ja, og Jonas Christoffersen, du er jo sådan en, man ringer til, når man skal høre. Dels så laver du altid høringssvar i Institut for Menneskerettigheder i den her slags sager, og dels så kan man ringe til dig og høre, i forhold til konventionerne, er det i strid, eller er det ikke? Jeg havde til Sveje inden for en halv times tid siden. Han sagde, at de 4 år, han havde siddet og behandlet det her område, først som ordfører og nu som minister, der havde I aldrig ligesom været positive for noget. Det han sagde lidt, altså det er også bare min overfortolkning her, men han lagde ligesom lidt op til, at I er sådan noget, et grædekor, der sidder og altid er negativ, når sådan noget her det kommer. Er der noget om, at I altid, sådan nærmest per definition, er imod den her slags ting? Nu ved jeg ikke, hvornår Tesfaye afgav interviewet, men havde læst vores høringssvar i den. Altså, vi har et punkt, hvor vi siger, at det er der simpelthen ikke hjemme til i konventionerne, og det begrunder vi, og vi tager også, forholder os også til den begrundelse, som regeringen bruger, og siger, at den begrundelse kan man simpelthen ikke bruge. Så vi har et punkt, hvor vi siger, at her går man over den menneskeretlige kant. Så har vi nogle andre punkter, hvor vi siger, her går man på kanten, og det siger regeringen i øvrigt også, og det handler om, at man vil lave regler med tilbagevirkende kraft, så siger vi, jamen det er rigtigt, der er der en risiko for, at menneskerettighedsdomstolen vil underkende det, men vi er enige med regeringen og kan faktisk ikke komme det nærmere. Mm. Og så anbefaler vi, at man af forskellige grunde ikke lader det op til de enkelte selv at bringe sagerne ind for domstolene, men at man laver det, man kalder en automatisk domstolsprøvelse, altså at hver gang Tesfaye eller en efterfølger tager statsborgerskabet fra en dansk borger, altså går man automatisk over i byretten. Så det er sådan set vores hovedanke, det er i virkeligheden en retssikkerhedsanke, bortset fra det her lille punkt om dobbelt statsborgerskab eller muligheden for at få et andet. Så du er egentlig ret positiv? Jeg forholder mig fuldstændig kælderkoldt til det her lovforslag, man har lagt det frem, og vi kigger på det med juridiske briller, og vi har fundet et punkt, hvor vi siger, at det kan man ikke. Mm. Så har vi fundet et punkt, hvor man siger, ligesom regeringen, det er tvivlsomt, så kommer vi med et forslag til, hvordan man kan nedbringe risikoen. Og så har vi nogle forskellige argumenter for, hvorfor vi synes, det er en god idé, at komme frem med det her forslag eller om automatisk domstolsprøvelse. Lad mig give et eksempel på, hvorfor. Man siger i lovforslaget, at man godt kan tage statsborgerskabet fra børn, altså personer under 18 år. Og så siger man, at man skal tage højde for, at de er børn. Så siger vi, okay, det kan jo godt være, at der er et ældre barn, altså 16-17 år, som man siger, at vedkommende har vist sig i sin adfærd at være en fare for Danmark. Fair nok. Så siger vi, okay, så skal han indbringe, eller hun, indbringe sagen for byretten inden for 4 uger. Hvordan havde man egentlig forestillet sig, at det skulle lade sig gøre, at en mindreårig kan indbringe en sag for byretten inden for 4 uger? Det kan en mindreårig jo ikke. Mm. Det kræver forældremyndighedens indehaverens samtykke. Så skulle man ikke der sige, i hvert fald for så vil angå børnene, få en automatisk domstolsprøvelse indover. Det synes jeg sådan set er et legitimt synspunkt at komme frem med. Hvordan skal vi egentlig sikre børnene en domstolsprøvelse? Men Christoffen, kernen i det her den politiske debat er jo også det her med, at det bliver op til Tesfaye som sådan en enevældig kong Salomon og sidde og skulle afgøre det her, efter hans embedsmænd har truffet en afgørelse, og ikke domstolen, sådan som det er i dag i forhold til magtens tredeling og alt det her, som vi alle sammen godt ved, vi skal passe på. Men det, som han jo sagde, da jeg havde ham inden, det var, I mener, det skal være automatisk kommer for en domstol, og hele kritikken her. Altså, man har jo, hvis man får snuppet passet, så får man jo også i fremtiden mulighed for at sige, ej, ved du hvad, det synes jeg ikke er i orden, det der. Jeg vil godt have det for en domstol. Hvad er så egentlig problemet? Jeg kan give et eksempel, som til at sammenligne, hvordan vi i øvrigt behandler den her type sager. Hvis du har en udlænding, altså en, der ikke er dansk statsborger, som du vil udvise administrativt, altså det er også Tesfaye, og det er den samme proces med en indstilling fra Justitsministeriet. En udlænding, der skal udvises administrativt, så er der garanteret automatisk domstolsprøvelse af hensyn til retssikkerheden for de borgere, der bliver berørt. Mm. Det er ikke noget med, at de selv kan vente 4 uger og gøre det. Det er automatisk. Den fuldstændig parallelle situation er en dansk statsborger, som ikke kun bliver udvist, men som fuldstændig mister sit statsborgerskab, og dermed også muligheden for at bo fortsat i Danmark. Der vil man ikke have automatisk domstolsprøvelse. Så siger vi helt lavpraktisk, hvorfor er det egentlig, at en dansker skal have dårligere retssikkerhed, når han mistede sit statsborgerskab, end en udlænding, der blev udvist. Og vi synes, det er lidt underligt. Og når man så læser vores høringssvar igennem, og det kan være lidt teknisk at forklare her i Morgenradioen, så har vi også nogle begrundelser, hvorfor er det, at det her med automatisk domstolsprøvelse ikke kun er en god idé, og noget, som vi finder på, fordi vi vil være grædekro over for en minister. Nej, det er sådan set, fordi der er nogle gode juridiske begrundelser for, hvordan hele systemet hænger sammen, at hvis man laver noget, som er så betænkeligt som det her, og alle ved jo godt, at det her det er en nyskabelse, det er et nybrud, det er en særlig måde at gøre det på. Når man laver noget, som er så betænkeligt og med tilbagevirkende kraft, så vil jurister, det vil sige mig og andre dommer og menneskerettighedsdomstol, når man kigger på den praksis, der er, se på, om det her fremstår vilkårligt, eller om der er retssikkerhedsgarantier indenover. Og jo mere retssikkerhed der er, jo mindre er sandsynligheden for, at Danmark bliver dømt ved Menneskerettighedsdomstolen for, at det her bliver betragtet som, som gående over stregen. Tak for den analyse af det her retssikkerhedspolitiske problem. Jonas Christoffersen, direktør i Dansk Institut for Menneskerettigheder, og god dag til dig. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Erik. Ja, godmorgen. Erik Dannenberg, hvor du sidder nede i Kalundborg. Prøv lige at fortælle lidt, er det mørkt dernede stadig, eller kan du se ud over vandet? Det kan man tro, og vi har lige smidt vores tre misser udenfor. De var helt vilde for at komme ud. Det er også morgenmand, skal jeg sige dig. Okay, nå, så du har været op et stykke tid. Prøv at høre, Erik, vi har jo ringet til dig. Du sidder nede i Kalundborg, du er pensioneret civilingeniør. Hvor langt er der ned til fjorden derfra, hvor du sidder? Der er en 6-7 meter. Ja. Og hvad, altså 6-7 meter, så hvis fjorden er urolig, slår bølgerne så op mod dit hus, eller hvad? Ja, det er jo en ting, der er helt sikkert, at når det har været lidt voldsomt vejr, så sidder der jo lag af salt på vores vinduer. Men, det skal jo så sammenholdes med de kvaliteter, der generelt er ved at bo tæt ved vandet. Ja, hvad er det? Jamen, det er jo udsigt over fjorden, og man følger med i sejlbådene, der passerer forbi, og så videre. Så har vi helt i baggrunden, 5 kilometer væk på Asnes nordside, Danmarks næststørste industriområde at kigge på. Det er knap så godt. Ja. I gamle dage, dengang jeg var dreng, der kunne vi jo kigge over og se Lærkenborgs bygninger. Det var jo et helt andet udsyn, men på den anden side, vi kan jo heller ikke leve i fortiden 100%. Der skal jo tjene penge for at drive butikken. Ja, det er klart fortiden, siger du. Men spørgsmålet er jo så, hvad fremtiden byder, Erik. Fordi det er jo derfor, jeg ringer til dig. Det er jo ikke, ja. Det er ikke fortiden. Det er netop fremtiden, fordi at du faktisk i familien Dannenberg er i de første, som har fået nedsat jeres grund- og ejendomsværdi fra det offentlige. Med hele 35% fra den offentlige vurdering, at dit hus, der ligger der 7 meter fra Kalundborg Fjord, risikerer at blive oversvømmet. Og det er første gang nogensinde, at et hus bliver nedsat i værdi på grund af den her risiko for klimaoversvømmelse. Det skrev Kristeligt Dagblad, en udmærket avis, skrev de i går. Prøv lige, hvor meget er det, dit hus er blevet mindre værd nu? Jamen, det er jo gået ned fra skatkostolie. Nej, nu, du skal ligesom have baggrunden. Ja. Det er en villa med to lejligheder og en industribygning også her på grunden. Ja. Der blev vi enige om, at det er ikke opportunt midt i et boligområde at drive erhvervsvirksomhed fremover, og vi vil godt have villaen omdannet til et familieshus. Og det anmodede jeg kommunen om og fik bevilget. Og så tænkte jeg, jamen, så er den jo i orden. Nej, det var den ikke, fordi så fik jeg den næste ejendomsskattebillet. Og så var der lige smækket godt 1 million oven i det hele foretagende. Ja. Og som folkepensionister, der kan vi jo ikke bare regulere lønnen op og så videre. Det ligger jo helt fast. Mm. Så det blev jeg lidt mismodet i år, og så tænkte jeg, der må være noget galt. Og de kan ikke bare lægge 1 million på, når vi i øvrigt en 3-4 gange om året sejler i vand på grunden. Altså, der skal jo være mål og midler. Ja. Og jeg er udmærket klar over, at det her med at opkræve grundskyld for kommunerne, det er blevet en pengemaskine ud over alle grænser. Mm. Det fra et ubetydeligt beløb, så var det jo så nu er det 40 milliarder, at de presser ind. Men Erik, dit hus blev så nedsat fra 3,7 millioner var det vurderet til, ikke? Så får du det nedsat til 2,4 millioner i stedet for i den offentlige vurdering på grund af blandt andet det her med klima. Vil det sige, at du sådan set er glad for, at dit hus bliver mindre værd? Ja, fordi jeg mener, nu får jeg jo en skattebetaling, som står mål med mine pensionsindtægter. Ja. Altså, man kan jo i realiteten drive folk ud af deres boliger ved at forhøje bolig, ejendomsværdi og grundværdi. Så klimaforandringerne betyder for dig, at du slipper billigere i skat, og det er du glad for? Ja, Ja. Absolut. Men prøv lige at høre, altså det er jo på en lidt trist baggrund, fordi dit hus bliver jo, jeg ved godt, at du er pensionist, og så kan det selvfølgelig være, som du siger, så ved man, hvad man har, og skattebilletten, hvis den pludselig stiger, jamen så er det jo selvfølgelig svært at betale. Men dit hus falder jo også i værdi på grund af klimaforandringer, så den dag, du skal sælge det, eller måske dine børn skal overtage det, hvad ved jeg, så er det jo også blevet mindre værd. Jo, men hvad hedder det, hvis mine børn skal overtage det, så er det til en billigere pris, end hvis det var vurderet til det dobbelte. Mm-hmm. Men det er nu slet ikke det, der ligger bag. Jeg synes jo bare, at det er horribelt, at man laver sådan en automatvurdering, mm-hmm. hvis man bor i København, uden overhovedet at tage de faktiske forhold i betragtning. Den 28. juni 18 her, der indsendte jeg min første klage til Skatteankestyrelsen, og Skatteankestyrelsen sendte den videre til Vurderingsstyrelsen, som meget overlegent erklærede, at den sag, den ville de sandelig ikke se mere på. Den ejendommen var vurderet til 3,7 millioner, og grunden til, over 1 million, og så de viser jo meget, meget selvsikre i deres sag. Men i Skatteankestyrelsen, der synes de, det var nok lige godt nok. Mm. Så de satte ejendomsværdien ned til 2,8 millioner, og grundværdien til 780.000. Mm. Og så siger jeg til Skatteankestyrelsen, ja, vi er på sporet, men vi er ikke i mål. Og så får du dem ned i 2,4. Erik, lad mig lige prøve at høre dig. Du siger, fire gange om året har I bor 7 meter fra fjorden. 4 gange om året er der oversvømmelse derude. Hvordan er det at bo i et hus, der så tit bliver oversvømmet? Jamen altså, det er da udfordrende. Men på den anden side, når jeg sidder sammen med fruen på vores altan og kigger ud over fjorden en dejlig sommerdag med køligt glas hvidvin, så er vi jo vældig om, at vi behøver altså ikke at rejse til syden for at sidde og hygge os, når den er ved at være gået, og vi så har haft hver vores gøremål rundt omkring i hus og på have og i byen. Vi ved jo, hvornår det strammer til, og det er, vi er jo inde i perioden nu med hensyn til de der storme fra nord og nordvest, der kommer ned igennem Kattegat. Og vandet, det hopper sig op her i bælterne, og når ikke det kan komme ud i siderne, så stiger det i højden. Og derfor vil du se, hvis du besøger os, at der ligger et solidt lager af sandsække, som vi smider strategiske steder og prøver at holde vandet fra dørene. Mm. Men der er jo altså den højeste vandstand over daglig vand, det var 1,67 meter. Og det var jo på grund af en nordlig storm ned igennem Kattegat, og en østlig storm igennem Østersøen, og vandene, de mødtes så her i bælterne, og det er jo sådan en 100-års begivenhed. Ja, 1,7 meter over. Tusind tak, fordi du var med, Erik. Det kan være, jeg tager dig på en dag, jeg kigger ned til Kalundborg-egnen og får det der. Det lød godt, det der med den kølige hvidvin. Tak, fordi du var med. Ja, velbekomme. Altså pensioneret civilingeniør Erik Dannenberg, som er den første, der har fået nedsat sin skatte- og ejendomsværdi med 35% fra det offentlige, fordi hans hus det ofte bliver oversvømmet. Klokken er 7:32, og jeg kan se, du er kommet i studiet. Thomas Sand, du har friske nyheder med til at stille os op lige om lidt. Og når du er færdig med det, så skal vi tilbage og høre om Aula, det nye forældreintra, eller det, der har afløst det, og de problemer, det måske, skaber med datasikkerheden. Vi skal tale med Sandra, som er skolebestyrelsesformand på Vester Hassing Skole, hvor hun har 3 børn. Så skal vi høre, hvordan det går med Aula. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Kritikken har været til at forstå for det meget omtalte tolkefirma Easy Translate, der nu modtager en bøde, fordi selskabet ikke lever op til sine forpligtelser. Rigspolitiet har desuden skærpet tilsynet med firmaet, der er blevet pålagt at betale en bod på 5.000 kroner hver måned, så længe tilsynet opretholdes. Der har i medierne været kritik af kvaliteten af virksomhedens tolkning. Rigspolitiet har ret til at gennemføre månedlige tilsyn, indtil kravet i aftalen efterleves, lyder det et svar til Folketinget forud for et samråd om sagen. Senest har kvaliteten af tolkefirmaets oversættelser fået den uafhængige politiklagemyndighed til at stoppe med at bruge Easy Translate. Firmaet vandt i 2018 opgaven med at tolke for myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Siden firmaet påbegyndte arbejdet 1. april, har der været kritik af kvaliteten af tolkningen, skriftlige oversættelser, udeblevne tolke og mangelfulde fakturaer. Facebook suspenderer en række konti med bånd til Rusland og Iran. De suspenderede profiler har angiveligt forsøgt at påvirke amerikansk politik forud for præsidentvalget i 2020. Det oplyser Facebook i en meddelelse sent mandag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters. Profilerne har givet sig ud for at være personer i USA og har delt opslag med kontroversielle og splittende politiske budskaber. Facebook har suspenderet 3 separate netværk af profiler, der blev opereret fra Iran. Der er tale om 93 konti og 17 sider på Facebook samt 4 konti på Instagram, det skriver nyhedsbureauet DPA. Derudover er et netværk af profiler på Instagram, som har haft forbindelse til den russiske organisation Russian Internet Research Agency, suspenderet. Danmark er dårligt beskyttet mod russiske eller kinesiske opkøb af følsom infrastruktur, som eksempelvis havne, lufthavne eller telenet. Det påpeger en ny rapport fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, det skriver Berlingske. Vi har ikke taget den her trussel alvorligt. Lige nu er vi dårligere rustet end flere af vores naboer, siger André Kent Jacobsen, der er forskeren bag rapporten. Den danske regering har ikke nogen nødbremse, der kan forhindre et statsligt kinesisk selskab i at overtage aktiemajoriteten i eksempelvis den børsnoterede Københavns Lufthavn. Pointen er, at den her infrastruktur i yderste konsekvens kan udnyttes til politisk pression af Danmark, siger André Kent Jacobsen til Berlingske. Militæret i Chile indfører for tredje nat i træk udgangsforbud, mens de voldelige protester fortsætter ufortrødent. I alt 11 har siden søndag mistet livet i forbindelse med de voldsomme uroligheder i det sydamerikanske land. Demonstrationerne startede som en protest mod stigende billetpriser i den offentlige transport, men har udviklet sig til en mere generel protest mod Chiles militær og præsident Sebastián Piñera. Mest skyet med lidt regn hister her, men i løbet af dagen mest tørt og stedvis lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, ja. Faktisk. Jeg kom ind nu. Nu kører det. Jeg er på Aula. Det ser da meget godt ud. Vil jeg bruge fingeraftryk til at logge ind i Aula? Det vil jeg godt. Nå, Aula, det er jo på alles læber, kan man sige, i hvert fald alle, der har forældre. Og i skolen, og man ved, hvor irriterende måske, det synes jeg i hvert fald, forældre intra var. Nu er der så kommet Aula, spørgsmålet er, om det er godt eller skidt, eller om det skaber så store problemer, at det er ikke er så fedt. Det kan også være, at det bare begynder vanskeligheder. Det kan også være, at der er problemer med datasikkerheden. Det mener i hvert fald du, Sandra. Godmorgen. Godmorgen. Sandra Buri Gram Hansen, du er skolebestyrelsesformand på Vester Hassing Skole, hvor du selv har 3 børn. Hvor gamle er de? Jeg har en i 6. årgang på 12, jeg har en på 10, der går i 4. klasse, ja. Og så har jeg en på 7, der går i 1. klasse. Okay. Og I har jo oppe på Vester Hassing Skole testkørt det her Aula-system og kender det selvfølgelig derfor rimelig godt allerede, som sådan en testdriver på det her. Hvad oplevede I? Jamen altså, det har jo været en meget, meget blandet oplevelse. Vi glædede os rigtig meget til at være med i det her testforløb, og var meget spændte på det, og vi havde rigtig store forventninger til Aula. Ja. Vi havde især forventninger til, hvordan det skulle hjælpe skole-hjem-samarbejdet, altså hvordan det skulle gøre det nemmere for forældre at orientere sig. Ja. Det er noget af det, der har været en stor kritik på forældreindtræet, at man lidt bliver bombarderet med oplysninger, og det skulle selvfølgelig være meget, meget nemmere med Aula. Mm. Og vi var også rigtig glade for Aula, da vi først fik det. Men efter at have brugt det i praksis i et stykke tid, så blev det også tydeligt, at der er bare nogle ting, der i hvert fald fra et forældreperspektiv, kan være rigtig kompliceret. Og det var selvfølgelig lidt mindre positivt, end vi havde håbet på. Hvordan det? Jamen, det handler jo om, at der er nogle grundlæggende handlinger, som det er vigtigt, at forældrene de kan. Ja. Og når det er vigtigt, de skal gøre det, så skal det også gerne være nemt for dem. Det handler om sådan noget med at kunne orientere sig i forhold til børnenes skemaer og aftaler, det handler om at kunne orientere sig i forhold til børnenes lektier. Men det handler også rigtig meget om det der med kommunikationen med skolen. For eksempel sygemeldinger. Ja. Eller bare beskeder til barnet. Kan man ikke melde sit barn syg på Aula? Jo, selvfølgelig kan man det, men det er bare ikke helt så nemt, som man kunne have ønsket sig. Og det er selvfølgelig, vi har alle sammen været vant til, at vi havde en kontaktbog, og man vidste, det var der, man skrev. Kontaktbogen, den eksisterer ikke længere, så nu skal det foregå i beskederne. Men beskederne, de kan ikke rigtig opdeles. Altså, det er en samlet beskedbunke. Og når man så har tre børn, så hvis du forestiller dig en mailboks, hvor du modtager alle dine mails i indbakken, og du kan ikke kategorisere dem. Nej, det kan jeg godt se. Jeg lige kom ind nu. Så går der ikke ret lang tid, før du har rigtig mange beskeder, som du så selv skal forsøge at navigere i. Og jeg kan se F5DX her, der er noget med et afleveringshæfte. Nå, ved du hvad, det ser der jo. Men kan man virkelig ikke, er det ikke et lille problem, helt ærligt? Du kan stadigvæk godt melde dit barn syg. Det kommer bare til at ligge lidt på en anden måde. Er det ikke bare dig, der skal vente til det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at de ting, som det er vigtigt, at forældrene gør, at det er gjort nemt for dem. Fordi det, der sker, hvis det er for kompliceret og for svært, det er, at så nedprioriterer forældrene at gøre det. Det vil sige, beskeder, der tænker man, er det nu virkelig så vigtigt, at jeg fortæller mine børns lærer om den her konflikt, eller at mormor er død, eller hvad det nu er. Mm-hmm. Og det kan faktisk være beskeder, der er rigtig vigtige for børnens lærer og pædagoger. Nå, så du mener, det drukner i alle mulige ligegyldige beskeder? Det synes jeg faktisk, det gør. Og det var også det værste, jeg kunne med forældrene, så det var, så kunne man skrive svar til alle. Og så er der en, der skriver, at det er en god idé, så står det ligesom øverst, og så ved man ikke overhovedet, hvad det er, der er en god idé, og der ligger en masse. Nå, det er da lidt ærgerligt, hvis det er sådan, men prøv at høre, det overkommer vi nok, men det er noget med, at I også har oplevet problemer med datasikkerheden. Hvad går det ud på? Alvorligt. Jamen, det er det også, men det går jo ud på, at fordi der ikke rigtig er lagt nogen form for hjælp eller vejledning ind i forhold til, hvordan skal Aula bruges, så kan det være rigtig svært at finde ud af, hvordan håndterer vi egentlig det her med, når noget det skal være fortroligt eller sendes sikkert. Og det er faktisk ikke tydeligt for forældrene, og det er også, det kan være sværere at tilgå. Prøv at sige det igen, det forstod jeg faktisk ikke. Hvorfor er det hvad er det datasikkerhedsproblemet er der? Jamen datasikkerhedsproblemet, det er jo, at det kan være svært for forældrene at gennemskue, hvornår er der noget, der skal sendes som sikker data, og hvornår skal det ikke sendes som sikker data. Så forældrene kan komme til at gøre noget, de ikke burde have gjort? Forældrene kan komme til at gøre noget, de ikke burde have gjort, men det kan også være svært for forældrene at gennemskue konsekvenserne af, at noget det bliver sendt som sikker data. Og det kan også være svært for forældrene at gennemskue konsekvenserne af, hvad det er for noget data, der gemmes. Ja. Og på den måde, altså det er jo svært for alle at gennemskue, men på den måde, der bliver det bare et mere kompliceret system at bruge i praksis, end hvad det først giver indtryk af at være. Okay. Og hvad mener du så? Skal det skrottes helt, eller noget, man kan ordne med lidt kosmetiske ændringer? Ingen af delene. Jeg synes bestemt ikke, at Aula skal skrottes. Jeg synes, Aula har masser af potentiale. Der er masser af gode ting at arbejde videre på. Hvad er det gode? Jamen, det gode, det er jo, at man har sørget for at skabe et enkelt og overskueligt interface, og det er vi rigtig glade for. Og interface, men det er sådan noget, hvor man ligesom kan se, hvad der sker, ikke? Det er de ting, vi ser, og det er jo sådan set både i appen og på webdelen, at det er meget enkelt og overskueligt. Ja. Men der skal mere end noget sminke til for at sørge for, at det her det bliver nemt og brugervenligt for forældrene. Men når du har faktisk været testgruppe, har du så ikke sagt det til dem? Altså, I har jo fået lov at prøvekøre det her. Selvfølgelig har vi det. Hvad siger de så? Men det, der har, jamen, nu er det jo sådan, at vi har haft nogle helt klare processer for, hvordan det er, vi melder ting ind. Men rigtig meget af det har handlet om i testgruppen, det har jo været det her med, hvordan virker ting? Er der funktioner, der ikke virker? Hvor at det, vi sådan set anfægt, det er ikke så meget et spørgsmål om knappen virker eller ej. Det er et spørgsmål om, er det nemt og intuitivt for forældrene at navigere i det her? Ja. Og det er altså et andet spørgsmål. Det kan godt være, at funktionen er der, og at den virker, men hvis du skal igennem 10 klik for at komme ind til den, så er det ikke godt nok for et forældreperspektiv. Må jeg spørge om noget helt andet, Sandra? Ja. Hvis nu jeg havde mit barn i Vester Hassing skole, ikke? Ja. Og jeg bare overhovedet ikke gad Aula, ligesom jeg ikke gad forældreintra, kan jeg overhovedet have et barn i skolen i dag, uden at være på det her apps? Hvad nu, hvis jeg ikke var en af dem, der ikke gad at have en mobiltelefon? Kunne jeg så have mit barn på Vester Hassing skole? Altså, jeg er ikke sikker på, at de kan gå hen og tvinge dig til, at du skal have Aula, men du vil jo ikke have mulighed for at navigere i din børns hverdag, hvis ikke du bruger det her system. Og det er jo noget af det, der gør det. Tror du ikke, at lærerne alligevel, når de nu har regnet ud, Knud, han er så obstronarsig, han gider ikke være med i det der. Tror du ikke, de vil sende en seddel med hjem via mine unger? Ligesom i gamle dage? Det kan sagtens være, men det er jo et fuldstændig urimeligt krav at stille til lærerne, som allerede nu er under magiv. I gamle dage. Ved du hvad, det kunne man sagtens, men lærerne, de har ikke den samme forberedelsestid, som de havde før i tiden. Okay. Så det er jo ikke rimeligt, at de skal pålægge seks opgaver, bare fordi vi har et system, der ikke fungerer. Så man kan ikke rigtig være offline på det her, eller altså man er lidt nødt til som forældre i dag at være med til det? Det er man lidt. Nå, hvad synes du om det? Jamen, det synes jeg jo er problematisk. Altså, jeg er selv meget begejstret for, at vi har digitaliseret mange af de her ting. Ja. Jeg er rigtig glad for de her processer. Men jeg kan bare også godt se problemet i, at man tvinger forældrene ind i en løsning, der ikke fungerer optimalt nu. Og derfor havde jeg gerne set, at man lige trak bremsen lidt og sørgede for, at også forældreperspektivet kom til at virke. Okay. Nå, men tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Sandra. Jeg ved ikke, det var et lidt sjovt eksperiment at hoppe af alt det der. Og så se, hvad de sagde over på skolen. Nå, men tak, Sandra Buri Gram Hansen, som er skolebestyrelsesformand på Vesterhassing Skole, hvor de har testet Aula. Du er også velkommen til at skrive det ind. Der er en, der skriver, Thomas skriver ind, hvis hendes væsentligste ankepunkter er de her ting, der bliver nævnt, jamen så tror jeg vil kalde det en succes. Ja, det er, jeg vil sige, dommerne voterer stadig, men I er velkomne til at skrive ind 42 600 247 og give jeres besøg med. Du lytter til Radio 24/7. Martin Henriksen, kan I huske ham? Han var folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og nu er han jo så røget ud. Men han er stadig politisk aktiv. Han har skrevet til Amagerbladet. Der har han skrevet, vi er kommet så langt ud som samfund, når det er blevet det normale, at lovlydige borgere skal frygte at sende deres børn ud i byen, fordi banderne har overtaget. Jeg tror, vi som samfund på et tidspunkt bliver nødt til at sende soldater på gaden, eller uddanne helt nye, særlige politienheder, som kan sættes ind i bestemte by- og boligområder og være fysisk og massivt til stede i længere tid. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget. Vi skal finde på noget nyt. Og hvad skal man så finde på, og hvorfor skal det hjælpe det her med soldater? Vores politiske redaktør Brian Weikart ringede til Henriksen og spurgte ham ind til, hvad er det så for nogle områder, og hvordan skal det fungere med soldater på gaden? Jamen, der er områder på Nørrebro. Der er også områder på Amager, hvor jeg ved, at der holder forældre lidt igen. Og det er jo simpelthen fordi, at der enten så er det jo fordi, at der er simpelthen bander eller mellemøstlige klaner, som er kommet til Danmark og begynder at skyde på hinanden, bekriger hinanden, og så er man selvfølgelig bekymret for, hvad der kan ske for ens nærmeste, hvis de befinder sig i nærheden. Og så kan man sige lidt under det, men det er jo så stadig alvorligt, så er der også bare nogle, som måske ikke er sådan reelle bander, men sådan nogle løsere strukturer af folk, der hænger ud forskellige steder, og som måske ikke er så venlige over for de forbipasserende. Ja, der er folk, der på eget fri initiativ er mega irriterende og truende og sådan noget. Men kan vi ikke komme det nærmere? For jeg skal lige sige til dig, at efter du har været på, så har vi så Rigspolitiet på. For det vil jeg nemlig også gerne høre, om de har samme blik, samme indsigt i de her områder, hvor folk, hvor det er det normale, at folk ikke frygter at sende deres børn ud af døren. Du sagde Nørrebro, kan vi konkretisere det nærmere? Ja, altså Mjølnerparken. Det er et område, hvor at der kender jeg en del, som ikke bare uden videre vil sende deres børn hen. Hvor mange er det? Altså er det en eller to, eller er det sådan en bredere kreds? Jeg har ikke lige talt dem op, inden jeg skulle på, men jeg kan altid ringe rundt efter. Nej, men det er meget godt at få det konkretiseret, ikke også, fordi der er. Det er blevet det normale. Mjølnerparken, så sagde du dog noget på Amager. Hvor var det nærmere? Jamen altså, den eksplosion, som vi så, det var jo ved en vandpipecafé ved Amager Brogade, og der har jeg jo lavet mig fortælle af flere af de folk, der bor i det område, at der jo igennem længere tid har været, det har politiet jo også været ude, der har formentlig været en bandetilknytning mellem det pågældende sted, og så forskellige kriminelle grupperinger, og det så også, kan også være et af de steder, hvor at folk måske ikke lige har lyst til at sende nogle af dem deres nærmeste forbi. Er det sted, hvor det så er blevet det normale, at man så frygter at sende sine børn ud på gaden? Ja, det er stået på igennem længere tid, at der har været personer tilknyttet det sted, som har skabt en masse utryghed, at der har været forskellige former for kriminelle hændelser. Jeg tror også, politiet har været inde på noget af det tidligere. Senest har der også været en episode, det lyder selvfølgelig lidt absurd, men hvor der faktisk var en politistation på Utornby, Kastrup, hvor at politiet, som jeg husker det, følte sig nødsaget til at afgive advarselsskud, fordi der blev bare flere personer, der samlede sig foran politistationen, der blev kastet med forskellige, jeg ved ikke om det var fyrværkeri, kanonslag eller hvad det var. Også en ret alvorlig situation. Så der er sådan flere forskellige områder i København, og også andre steder i kongeriget, hvor folk føler sig utrygge. Det synes jeg ikke er en nyhed, det betragter jeg mere. Ja, utrygge, men det tror jeg, at der har været et grundvilkår i det urbane samfund, så længe de har eksisteret. At folk kan være utrygge på gaden, fordi der er nogle mennesker, der er gående fra mega irriterende til decideret utryghedsskabende. Men jeg vil godt lige holde fast i det her med, du siger... Min pointe er også, Brian, altså, hvor det førhen var sådan, det tror også, du citerede mig for indledningsvis, hvor det førhen var sådan, at det var det unormale, at der engang imellem blev skudt i gaden, men nu er det så blevet det normale, og nu er det efterhånden også ved at være normalt, at der sådan med jævne mellemrum er eksplosioner, og senest var det en håndgranat. Altså, det er jo ekstremt. Så lad os tage fat i det. Vi kom det på spørgsmål om, hvad det er for nogle områder nærmere. Så har du hørt nogen sige Mjølnerparken og omkring Vandpibecaféen på Amagerbrogade, hvor der var en eksplosion, og Kastrup lokalpolitistation. Jeg har været i Mjølnerparken flere gange. Det er jo ikke sådan et sted, hvor man tænker, at det er virkelig hyggeligt. Her skal vi. Nej, men her der er det normale, det er det normale, at folk frygter at sende deres børn ud. Er det sådan, de har? Det er det, du siger. Det er der nogen, der gør. Ja, det er der. Og hvor mange var det, du havde hørt fra? Ja, nu har jeg ikke lige talt det op, men det har jeg hørt igennem flere år, så hvis jeg skulle have talt alle op igennem flere år, så ville det nok være blevet til en pæn portion mennesker. Okay, en pæn portion. Så lad os gå over til, hvad soldaterne skal. Hvad skal de soldater kunne? Skal de have skydevåben på sig? Altså, jeg kommer jo ikke med et forslag, der hedder, at på mandag næste uge, der indsætter vi så Gardehusarregimentet eller Livgarden. Men hvis det er, man kommer dertil, og jeg tillader mig så at gætte på, at vi kommer der til på et tidspunkt, så skal de selvfølgelig have de samme, i princippet have de samme magtbeføjelser som politiet. Og det vil sige, at det er jo også det, der er det absolutte. Bevæbnet med et ret til at skyde, hvis de mener, at ordenshåndhævelsen kræver det. Ja, altså det kan man politiet jo også. Så selvfølgelig ligger det i det. Altså det bør jo være sådan, altså hvordan, altså en soldat har ikke en kinamands uddannelse i, hvornår man håndhæver loven, og hvornår noget er tid til at trække en pistol. Det er de slet ikke øvet i. Jamen, det skal man jo så... De sidder og venter huller på, at Ivan kommer. Det er de overhovedet ikke trænet i. Nej, de er trænet i ret mange ting, vores soldater efterhånden. Ikke at håndhæve den store danske lov. Det er de altså ikke. De kender, vil jeg gætte på, ikke engang en tiende del af den. Jo, men der har jo faktisk været... kurser, hvor at soldater for eksempel er blevet uddannet til at håndtere forskellige bevogtningsopgaver, som soldater jo også i virkeligheden tilfælde håndterer i dag. Jamen altså, hvis det gode er jo, eller det, sådan bør det være, sådan er det ikke altid i dag, men sådan bør det være. I et retssamfund bør det jo være sådan, at magtmonopolet, og dermed jo også retten til at bruge vold, den ligger hos staten. Det groteske i den her situation, og det er jo derfor, jeg siger det, jeg gør, det er jo, at de har jo rykket sig i et omfang, hvor det er meget bekymrende efter min opfattelse. Det har rykket sig i sådan et omfang, at du simpelthen har forskellige mellemøstlige klaner, som bekriger hinanden. Som politiet ikke er i stand til at håndtere. Jeg skal bare forstå vores enorme politistyrke, som så også bliver større de kommende år. Det er alle i hvert fald lovet. Det kan de ikke håndtere, eller hvad er det, du siger? Altså, de kan håndtere noget af det, men problemet er ikke løst. Altså, i en tid, hvor at vi har fået uddannet flere politifolk, i en tid, hvor at vi har fået flere bandemedlemmer bag lås og slå, blandt andet på baggrund af nogle af de ting, som Dansk Folkeparti har foreslået og fået gennemført, og i en tid, hvor der faktisk også er strammet udvisningsregler, hvor der er bandemedlemmer og kriminelle udlændinge, der er blevet sendt ud af landet, så selvom du har nogen af dem bag lås og slå, så de ikke kan rende rundt og lave kriminalitet ud på gaden, så kan du stadigvæk se, at problemerne faktisk... eskalerer og bliver til det nye normale. Og i sådan en situation bliver man jo nødt til på et eller andet tidspunkt at stoppe op, og så sende soldater ud. Man skal finde på noget nyt. Ja. Og hvordan skal soldaterne, skal de være stationære vagter, eller skal de patruljere i gaderne i militærbiler, der er camouflagefarvet med synlige pistoler eller geværer? Hvordan skal militæret inddrages i vores samfundsbillede? Jamen, der er min opfordring til, det kunne for eksempel være til politiledelsen, at man simpelthen overvejer, hvordan man helt konkret vil gøre det, når og hvis, og jeg tror så, det er et spørgsmål om når, at det bliver besluttet, at man skal sætte... Altså, det har du ikke noget forhold. Det er, altså, den sætning betyder kort fortalt, det har du ikke nogen overhovedet idé om. Jo, det har jeg det, men jeg synes bare, at det vil give meget god mening, at man, når man på et tidspunkt formentlig træffer en beslutning om, at det vil man gøre, altså, så gør man jo så tit. Altså, når man for eksempel træffer en politisk beslutning om, at nu vil man gerne have forsvaret til at hjælpe med forskellige bevogtningsopgaver, eller man vil gerne have forsvaret til at hjælpe med grænsekontrol. Det er jo i høj grad en politisk beslutning. Og den beslutning så er blevet truffet, så for nu at sige, som det er, så sparker man jo bolden nedad til embedssystemet, til politifolkene og til soldaterne, altså deres ledelse. Og så får de besked på, at så må de så finde en plan for, hvordan det kan fungere, og så kommer de så tilbage. Hvad forestiller du dig, Martin Henriksen? For det er jo ikke fordi, at der, hvis man tager på ferie i andre lande, så er der jo soldater i gadebilledet rundt omkring. Så det er jo ikke fordi, altså lad os da tænke frit. Der er der ikke noget, du skal da ikke være bange for at tænke højt. Hvad forestiller du dig, at militæret ligesom skal indgå i det danske samfundsbillede? Jamen helt lavpraktisk, så er det jo, nu synes jeg, at jeg har tænkt højt. Det er vel også derfor, at du ringer, min gode mand. Helt lavpraktisk, så er det jo spørgsmål om, hvis man beslutter sig for, at politiet, eller at der skal være særlige enheder inden for politiet, eller der skal være forsvaret, så vil det jo helt konkret betyde, at man får flere folk til at patruljere. Og det tror jeg vil være rigtig godt. Sagde altså Martin Henriksen, som ikke længere sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti, men har skrevet det her til Amagerbladet. Og det var der, vores politiske redaktør Brian Weikart havde set det og afæsket ham et svar. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken den nærmer sig nu 8 med hastige skridt, men vi kan nå en historie fra Syrien. En historie, som måske, kan man sige, giver lidt et... Vi hører jo meget om det. Og spørgsmålet er så, hvordan er det at leve midt i det her krigshelvede? Tusindvis af familier, der er flygtet fra deres hjem i det nordøstlige Syrien efter den tyrkiske invasion. Vi har talt med en af de familier i Syrien, som er tvunget til at forlade hjemmet og efterlade alt. Så måske kan man få her et indblik i, hvordan det er at være midt i det her. Det er det kurdiske Mudi Daoud, som er sammen med sin kone og sine 4 børn flygtet her 9. oktober. Den dag, hvor Tyrkiet rykkede ind og begyndte at smide bomber. De flygtede fra deres by Ras El Ain, som allerede på det tidspunkt havde været udsat for 2 luftangreb. I'm Mehdi Daoud from Ras El Ain, Sarekaniye in Kurdish. I have reached my home at 9 October at 4 o'clock while I was trying to sit. The Turkish airstrike have bombed Ras El Ain, and we couldn't even take anything with us. We have tried to manage ourselves with a car and evacuate and displace Ras El Ain. Now we are hospitalized in one of our relatives there, but the situation in Ras El Ain now is very, very tough. And the news that come from Ras El Ain say that the situation is very bad. Ja, det han fortæller her, Mudi Daoud, som ikke kunne høre det, er jo, at hans by, den syriske by Ras El Ain, hvor familien, den kurdiske familie kommer fra, er et af de områder, som har været udsat for voldsomme bombardementer, og som flere steder nu ligger i ruiner. Familien er nogle af de 300.000 personer, der ifølge det syriske observatorium for menneskerettigheder, er blevet drevet på flugt efter den tyrkiske offensiv. Mudi Daoud, han er 54 år gammel. Han er engelsklærer, far til 4. Børnene er 10, 13, 19 og 21. Han var på arbejde, da han fik at vide, at de var nødt til at tage afsted og flygte. Smed alt, hvad han havde i hænderne, og skyndte sig sammen med familien og køre afsted. De nåede ikke rigtigt at få nogen ting med sig. Og nu er han sammen med sin familie i byen Kashmir i Syrien. Der er også eksplosioner, men situationen er mere sikker. Og han aner ikke, Mudi Daoud, om hans hus i Ras El Ain er blevet bombet eller stadig står. Familien bor nu i den her by Kashmir, en anden by i Syrien, hos noget familie. Men han aner ikke, hvor længe de skal være der, eller hvad der kommer til at ske. We don't know what is going to do. We are waiting some of the solution that is going to be done in... Yeah. This is the situation. Det er vores situation. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske, fortæller Mudi Daoud, 54 år i kurder, som altså har været nødt til at flygte fra sit hjem. Han fortalte det til vores journalist Cecilie Patscheider. Og det er jo, kan man sige, bare et indblik i, hvordan det er at smide alt, hvad du har i hænderne, og så være nødt til at flygte. Den tyrkiske offensiv har indtil nu kostet 72 civile livet, heraf 21 børn. Tyrkiets mål er jo at oprette en såkaldt sikkerhedszone, der strækker sig 32 km ind i Syrien. Tyrkiet er gået med til en 5-dages våbenhvile i Syrien, som officielt udløber i aften kl. 22. Våbenhvilen er jo så ikke blevet overholdt. Den blev indgået i torsdag, så allerede dagen efter blev 14 civile dræbt af morterangreb i nærheden af byen Balkir, som ikke ligger så langt fra, hvor familien her kommer fra. Familien Moody. Og våbenhvilen indeholder jo selvfølgelig krav om, at de kurdiske styrker også skal trække sig fra den her zone. Og søndag trak de kurdisk ledede styrker sig ud af grænsebyen Ras el Ain, hvor familien kommer fra i det nordlige Syrien. Og så fik en redningskonvoj lov til at køre ind og hente 30 sårede og altså også en række dræbte fra den her by. Nu nærmer klokken sig 8, og så vender vi tilbage og blandt andet fortæller hvad sammenhængen mellem, hvor hurtigt du går og hvor klog du er, det kommer du til at høre mere om. Også om, hvordan Socialdemokratiet nu ligesom vil prøve at forhindre, at elbiler de bliver dyrere. Det er altså med efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Knud Brix. Og så ligger anklageskriftet mod Inger Støjberg klart. Altså, måske det er en overdrivelse at kalde det et anklageskrift. Det er jo noget, man bruger i en retssag. Det er jo ikke det, der er tale om. Men det hedder jo officielt et kommissorium. Et kommissorium, det er sådan noget som en kommission. For det er ligesom instruksen til en kommission, som skal undersøge en politiker. Den ligger klar nu. Vi må ikke se den. Men noget af det er blevet lækket. Altså, og det er ret vigtigt, fordi det er ligesom, hvad skal man gå efter? Hvordan forsøger man at gå efter Inger Støjberg i sagen om barnebrudene? Hvad skal en kommission gøre? Det blev lækket til Politikken. Journalisten, som har fået de her oplysninger, han kommer ind sidst i timen. Så kan man høre alt om det her med, om det var en ulovlig instruks med barnebrudene, og hvad der skal undersøges omkring Støjberg. Måske vil vi også spørge ham, hvor han har fået det fra. Det vil han sikkert ikke sige. Nå, du lytter til 24/7 Morgen. Og den tredje time her har vi selvfølgelig også gode ting til dig. Du kommer til at høre et interview med Mattias Tesfaye. Han er på alles læber. Han kommer til at sidde lidt som sådan Kong Salomon i toppen af ministeriet og være den, der afgør, hvem der skal have et pas, eller om man skal have det frataget, efter embedsmændene har kigget på det. Det er i dag domstolene. Det bliver ham i fremtiden, og det skal hastes igennem i Folketinget. Der er en masse kritik. Nu svarer han selv på den. Du kan høre interviewet om en halv time. Vi begynder timen med at kigge på afgiftsstigninger på elbiler. Det kan lyde kedeligt. Det er det ikke. Det er interessant. Fordi elbiler vil alle politikere jo gerne have, at vi hopper over i. Problemet er, at der er en masse afgifter på dem, som er planlagt. Afgiftsstigninger, som træder i kraft ved udgangen af 2020. Det betyder, at en elbil i fremtiden kommer til at koste flere tusind kroner mere, end det gør i dag. Det var jo ellers regeringens mål, at flere skal ud og køre i de her elbiler. Det er fremtiden. Dieselbilerne og benzinbilerne skal udfases, som det hedder. Godmorgen, Troels Ravn. Godmorgen. Du er skatteordfører for det kongelige danske socialdemokrati, og det er jo så dig, der et eller andet sted er med til at støbe kuglerne for, hvad der kommer til at ske. Hvor vigtigt er det for jer i Socialdemokratiet og i regeringen, at I får danskerne til at hoppe over i elbiler? Det er rigtig, rigtig vigtigt, altså. I det her forståelsespapir, der er udarbejdet mellem regeringen og støttepartierne, der er der jo enighed om, at vi skal reducere udledningen af drivhusgasser med 50% i 2030 i forhold til 1990. Og der er også et mål om, at vi skal have 500.000 grønne biler i 2030. Ja. Så først og fremmest så er det vigtigt at påpege, at regeringen rent faktisk prioriterer elbilområdet rigtig højt. Troels, er du hjemme i kredsen, eller er du inde på borgen? Jeg er inde på borgen. Kan du ikke lige, muren er så tyk derinde, kan du ikke lige prøve at se, om du kunne gå over til et vindue, så kan vi bedre høre dig? Jeg står faktisk helt over. Når du sidder og kigger ned i gården. Så kan vi ikke gøre mere, okay. Så må man bare spidse ører. Men Troels, når det nu kommer afgiftsstigninger der i udgangen af 2020 på elbilerne, tror du, det vil få flere til at købe en elbil, når nu det stiger eller færre? Jamen, jeg tror, man bliver nødt til lige at dele det her lidt op. Altså, regeringen har i sit forslag til finanslov 20 foreslået, at den lave afgift på strøm til elbiler fastholdes i 2020 mm-hmm. og 2021. Mm-hmm. Og det håber vi naturligvis på, at vi kan få flertal for. Ja. Og så med hensyn til den lave registreringsafgift, jamen så er det korrekt, at det ikke er med på finanslovsforslaget fra 2020, men årsagen er, at, at den lave registreringsafgift faktisk også vil gælde i 2020, og dermed er det, er det først en udfordring på 2021. Mm. Og så lad mig lige sige, altså vigtigt er det også, at samtidig med det her, så har vi jo nedsat den grønne bilkommission, som tidligere departementchef Anders Feldrup til spidsen på. Jo, jo, det bliver jo tit sådan en syltekrukke, ikke? Ja, det bliver det ikke. Så kan de sidde og kigge lidt på det. Det, jeg vil høre dig om, det er, når nu... Det bliver det ikke i det her tilfælde, men... Vil jeg aflyse, det er jo det, der spørgsmål. Ja. De der afgiftsstigninger, der kommer på elbiler, som du siger, også, altså det kan være jo lidt regnet ud, at hvis afgifterne stiger på en elbil, så er, det ikke lige så, så er der ikke lige så mange, der vil købe den, vel? Hvis de der stigninger, vil du aflyse dem? Nej, men den her kommission, den kommer med et oplæg til en omlægning af registreringsafgifterne, og det skal vi selvfølgelig have med, og det er vigtigt at vente på det. Men i forhold til afgiftsstigningerne, så er det sådan, at elbiler under 400.000 kroner i 2019, de skal stadig betale 20% af registreringsafgiften. Mm. Men det i 2020 hæves til 40%. Mm. Til gengæld så indføres et bundfradrag i 2019 på 40.000 kroner, som i 2020 hæves til 77.500 kroner. Mm. Så rent praktisk så betyder det, at afgiften for elbiler under 400.000 kroner ender på et rundt 0. Mm. Så det, du siger, det er, at man tager lidt, giver lidt, og hvis det så i praksis ender et 0, så tror du ikke, det vil have nogen effekt. Men du har jo lige holdt en lang salgstale, Troels Ravn. Du er jo skatteordfører hos Socialdemokratiet. Du har lige holdt en lang salgstale og sagt, hvor meget I går op i det her. Hvor meget I gerne vil have, at folk går hoppe over i elbilerne. Der ligger jo også en masse citater fra Mette Frederiksen, hvor hun siger, hvad hedder det, hvor vigtigt det er for jer, ikke? Vi foreslår at sørge for, at det bliver ved med at være en lav registreringsafgift, har hun jo god hjælp med sagt. Så det bedre kan betale sig at købe en elbil end en almindelig bil, det sagde hun til DR i april 2018. Ja. Og så stiger de. Hun siger, at man foreslår at holde dem lave. Nu kommer de til at stige i 2020, og så spørger jeg dig, vil I så sænke dem igen? Men det kan du ikke rigtig svare på. Jo, men altså, som jeg lige rigtig overfor med min regnestykke fra 19 og 20, ikke? Og så rent praktisk, så betyder det, at afgiften for elbiler under 400.000 kroner ender på et rundt 0. Ja. Og så er det rigtigt, at de dyre premiummodeller som Tesla og Jaguar, de får ikke det for høje bundfradrag, men må det ikke også, det går endda alligevel. Prøv lige at høre, Troels. Jeg stemte Socialdemokratiet, og jeg havde regnet med, at de ikke kun vil bremse afgifterne, men også lave nye incitamenter, der gør elbilerne billigere, skriver Anders ind på en sms. Han har altså stemt på jer, fordi han måske havde regnet med det, Mette Frederiksen siger, nemlig at afgifterne skal blive lave. Han har faktisk også regnet med, fordi I har sagt, at I går så meget op i det her, at det vil blive billigere, altså afgifterne bliver sænket for alle. Ja. Men nu stiger de, kan man... altså, hvis jeg nu siger løftebrud, hvad siger du så? Jamen, de stiger jo ikke. Altså, som jeg har sagt, for elbiler til 400.000 kroner, ender det på et rundt 0. Og så har vi det her kommissionsarbejde. Men det gør det jo ikke, hvis man køber en elbil, der er dyrere end 400.000. Nej, det er der jo mange af dem, der er. Det har du ret i. Men det her, det skal man også forstå sådan. Altså, nu har jeg nævnt den her grønne bilkommission, hvor vi afventer anbefalingerne, og det vil vi forpligte os på. Og så må vi også sige, at vi tager et skridt ad gangen. Altså, det her, det er vores første forslag til finanslov med den nye regering. Og det kan godt være, at det er trætten at høre på, men for finansministeren er det jo sådan, at han ikke har et pengetræ, som han bare kan ryste. Vi skal prioritere, og vi har sagt... Ja, der har I jo sagt, at det er så og så vigtigt, det her, ikke? Ja, I siger jo, det er vigtigt, det område, men det virker da ikke til, at I prioriterer det voldsomt meget. Og det gør vi, fordi først og fremmest så er det vigtigt at påpege, at regeringen rent faktisk prioriterer elbilområdet højt. Hvor kan jeg se det henne? Hvor er det, jeg kan se, at I prioriterer det højt? Elbilejerne, de kan tanke billig strøm de næste 2 år, som følger regeringens forslag. Blandt andet på det område. Men der var jeg, hvis jeg står og skal købe en elbil, ikke? Hvis jeg står og skal købe en elbil, så kigger jeg jo ikke nødvendigvis på, jo selvfølgelig, hvad strøm koster også. Men det, jeg kigger på, det er da, hvor meget afgift er der på den her, hvad skal jeg have op af baglommen for at få fat i den? Claus Varander skriver ind, hvorfor skal vi familier tvinges over i mikro-elbiler på grund af afgiftsstigninger? Det han mener, det er, hvis man vil have en, hvor den ikke er afgiftsstigninger, ja, så skal man jo ud i en lille en. En til under 400.000. Og hvorfor egentlig det? Hvorfor vi, altså, er det det, I gerne vil have folk over i nogle små nogen? Nej, men det er jo rigtigt. Altså rent praktisk, så betyder det her, at afgiften på elbiler til under 400.000 kroner ender på et rundt 0. Mm. Og så er det, at de dyre premiummodeller som Tesla og Jaguar, de får ikke det for høje bundfradrag. Og det her, det er jo også et udtryk for, skal vi jo være ærlige og sige, at vi tager et skridt ad gang, men vi har forpligtet os på at reducere udledningen af drivhusgasser. Vi har reduceret os på en grøn fremtid. Mm. Og vi har forpligtet os på et mål om 500.000 grønne elbiler eller 500.000 grønne biler i 2030. Ja. Vi tager et skridt ad gangen. Og er det museskridt, I tager? Nej, det synes jeg ikke. Troels, Troels, prøv at høre, det, der kommer mange gode sms'er ind på det her, ikke? Ja. Der er flere, der ligesom synes, at I havde lovet noget, og nu stiger det alligevel, og så bliver man måske, vil man ikke købe en elbil alligevel. Det er der mange, der sit, hvad hedder sådan noget, skriver ind om. Jeg tænker også, nu siger du så, det er ikke en syltekrukke med sådan en kommission. Det har erfaringen jo bare vist tit, at når man kommer ting i en kommission, så tager det vildt lang tid, og så sidder de og tænker, og så kommer man frem, og så siger man, ah, det var ikke lige det, vi havde regnet med. Og så hælder man det ned ad brættet, og så er der gået 2-3 år, ikke? Den kommission, der skal kigge på det her, hvornår skal den være færdig? Jamen, den er hurtigt arbejdende. Hvad betyder det? At vi skal have nogle anbefalinger i... Nå, men altså, jeg kan også arbejde hurtigt. Er det 2 uger, eller er det 2 år, eller hvad? Nej, men vi skal have nogle anbefalinger, sådan at når vi laver det næste forslag til finanslov, så har vi noget at gå efter. Okay, jeg stopper lige. Næste forslag, finanslovsforslag, der skal det være klart. Det vil sige allerede, og det er jo så allerede til foråret, de skal til at være færdige, ikke? Fordi der sidder I går i gang med... Næste år på samme tid som nu, ikke? Okay, så om et år skal den være færdig. Der har du anbefalinger. Altså, det er mit bedste bud. Det er mit bedste bud. Og hvad, men det er altså vigtigt, at vi holder fast i, at afgiftslettelsen kører videre i forhold til elforbruget og i forhold til de billigste elbiler. Ja. Det skal vi altså lige have med. Jo, det har du sagt flere gange. Det har du for lov at sige. Det er også fint. Ja. Men lad mig lige høre, der er en lytter, der spørger, hvad med den billige strøm? Hvad med den billige strøm? Den har I jo i de næste 2 år, der har I sagt, at man stadig kan få billig strøm til sin elbil. Så er der en lytter, der spørger, hvad så efter 2 år? Jamen altså, vi skal holde fast ved, at vi skal reducere udledningen af drivhusgasser. Vi skal holde fast ved, at vi skal have flere over i de grønne biler. Så derfor kommer vi til at tage et skridt ad gangen, men vi kommer ikke til at tage et skridt frem og 2 skridt tilbage. Okay, tusind tak for det, Troels Ravn. Velkommen. Skatteordfører for Socialdemokratiet sad der ved vinduet inde på Christiansborg, og jeg håber, man kunne høre det. Jeg synes godt, jeg kunne høre det. Det, han sagde, var, at de sådan set på næste finanslov måske vil tage op, om afgifterne skal ned. Det er da værd at tage med. Og så sagde han også, at han regnede med, at kommissionen, der skal kigge på det her, ikke er en syltekrukke, den skal være færdig om et år. Så må vi jo se, om det her får flere til at købe en elbil. Du lytter til Radio 24/7. Yes, så kommer der lige noget oplysning til folk, der godt kan lide at gå ture, eller kigge på folk, der går ture, ikke? Kan man faktisk se mange ting ud af det der? Jeg vidste ikke det her. Det er meget, meget interessant. For man kan faktisk aflæse, i forhold til når folk de går hen ad gaden, så kan du i princippet aflæse ud fra hastigheden på den, hvormed de spacerer. Om de er kloge, og om de har holdt sig godt i forhold til, om de bliver syge eller ej. Det er et stort studie, der er lavet, et nyt studie, som er et internationalt studie med 1.000 mennesker i New Zealand, der er blevet testet. Og man finder altså ud af, at jo hurtigere du går, jo mere sandsynligt er det, at du er klogt, og at du har holdt dig godt. Og det er, selvom det er lavet i New Zealand, det her med 1.000 mennesker, så er det en dansk forsker, Line Hartmann Rasmussen, som er det, der hedder hovedforfatter på det. Hun er postdoc ved Duke University i North Carolina, og så er hun også ude på Hvidovre Hospital. Og jeg spurgte hende om det her med sammenhængen, for det er altså det, de har kunne aflæse. Hvordan kan der være en sammenhæng mellem ens ganghastighed og så ens hjernekapacitet? Ja, det er i hvert fald det, vi har fundet i det her studie, hvor vi har fulgt godt 1.000 personer, som alle sammen er født i den samme by i New Zealand. De er født i en by, der hedder Dunedin, tilbage i 72 eller 73. Og så er de blevet fulgt frem til nu, hvor de er i midt 40'erne og i 45-årsalderen. Ja.

når vi nu har afvist dem, som står nærmest og banker på med deres Kalashnikov og deres danske pas, ikke? Når vi nu har afvist dem, så kunne man lave en klausul i loven, der hedder, om 3 måneder kigger vi på det her, og så behandler vi den, se om det var godt, det vi fik lavet, se om, eller der skal laves noget om. Jeg havde i går i ministeriet inviteret ordførerne fra de forskellige partier til sådan en teknisk gennemgang af lovforslaget, og her havde vi også diskussioner om at indarbejde sådan en revisionsbestemmelse. Mm. Det synes jeg faktisk selv er en god idé. Det synes jeg helt generelt er en god idé. En revisionsbestemmelse? Ja, det synes jeg helt generelt er en god idé, når man vedtager en ny lovgivning, at man lige forpligter sig hinanden på at sige, nu stopper vi lige op om x antal måneder eller år, og vurdere, hvordan er det så gået? Fungerer det efter hensigten, eller fungerer det på en anden måde? Er vi overhovedet tilfredse, og alt det, vi sagde i debatten, virkede det overhovedet? Var det rigtigt? Ja. Så det har jeg faktisk tænkt mig, det skal vi gøre. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Morten Skjærbæk. Godmorgen. Du er sådan en skide irriterende en. Du er irriterende, fordi politikerne, de synes, du er træls, fordi du er sådan en, der tit minder dem om ting, og bliver ved med at hive ting frem og kan dine paragrafer. Og jeg synes nogle gange, du er træls, fordi du ligesom er en af dem, der er foran, ikke? I dag har du jo så fået et lækket udkast i Politikken, hvor du er journalist. Et lækket udkast. Støjbergkommissionen får 2 år og flere centrale opgaver, hedder rubrikken i Politikken. Og der har I altså, dig og din politiske redaktør, fået listet det her anklageskrift. Det er det jo ikke, men det er jo lidt det, det er alligevel. Altså det, som Inger Støjberg, hun et eller andet sted skal testes for i den her nye kommission, har hun gjort noget rigtigt eller gjort noget forkert? Det har I fået listet ud af en eller anden, og derfor er det jo selvfølgelig irriterende, når man har dækket sagen intensivt, at du så ligesom er den, der fisker det ud. Lad det ligge, ikke? Du er journalist på Politikken. Det interessante må jo være, det der papir, som ligger og bliver en slags instruks til den her kommission. Hvad går det ud på? Hvad er det, Støjberg skal undersøges for? Jamen tak for de pæne ord. Altså man kan sige, den får, så vidt jeg ved, så får den, faktisk navnet Instrukskommissionen. Instrukskommissionen? Ja. Ja. Det ligger det til nu her, så vidt jeg ved. Ja. Og man kan sige, at overordnet, så kan man sige om lov om undersøgelseskommissioner. Ifølge den, så kan en kommission, der skal undersøge en sag, den kan foretage og blive bedt om at foretage en retlig vurdering af, om nogen skal drages til ansvar for noget. Ja. Og der ved vi altså i det udkast her, som vi har set, at det får den rent faktisk til opgave. Den skal finde frem til, er der retslig grundlag for at drage nogen til ansvar for de ting, der er sket. Okay, så det er Støjberg skal testes retsligt, eller kan man sige, kan der drages nogen til ansvar? Jamen faktisk ikke engang alligevel, fordi det er nemlig tilføjet i loven, at undersøgelseskommissioner ikke kan blive bedt om at finde ud af, om ministre skal drages retligt til ansvar. Okay. Og mens den slags, det ligger hos Folketinget. Så hvis nu at en kommission når frem til, at en minister har virkelig gjort det nællerne, altså, så kan Folketinget jo efterfølgende tage bestik af det og altså lave en rigsretssag. Ja. Og det vil det nogen drømme om i det her tilfælde. Det er jo alt for tidligt at sige. Men det er værd til med, at i forhold til det med, at den skal foretage en retlig vurdering af, om nogen skal drages til ansvar, det er jo så også embedsmænd. Fordi der kan jo også være embedsmænd, der har udført en instruks, hvor de skulle have råbt op til statsministeriet i sidste ende og sagt, vi er i gang med at blive bedt om noget ulovligt. Ja, lad os lige prøve at gå et step tilbage, ikke? Den 10. februar i 2016, der udsender Støjbergs ministerium en ulovlig instruks, det ved vi. En instruks om, at ingen mindreårige må være indkvarteret sammen med en samlever eller en ægtefælle. Den instruks er ulovlig. Spørgsmålet er jo så, hvem har rådgivet om hvad? Hvordan skal man kigge på det i den her kommission? Jamen, man skal blandt andet finde ud af, den er blandt andet blevet bedt om at finde ud af, hvilken rådgivning fik Inger Støjberg af sine embedsmænd, blev hun kraftigt advaret om, at det var ulovligt, hvis den her instruks var undtagelsesfri. Vi ved, der skal være altså forvaltningsloven og så videre taler om, der skal være partshøring og en individuel vurdering. Hvilken rådgivning fik hun? Og ikke mindst skal den også undersøge, hvad bliver der kommunikeret både mundtligt og skriftligt til Udlændingsstyrelsen, som jo var dem, der skulle udføre den her instruks. Og man kan sige, at den skriftlige, altså den pressemeddelelse, som jo så endte med at virke som en egentlig instruks i mangel af bedre, eller i mangel af andet, den indeholdt ikke mulighed for undtagelse. Den var undtagelsesfri, alle skulle adskilles. Ja. Til det har Støjberg jo, både i diverse interviewer og på samme måde sagt, men det møde, der var samme dag over hos mig i mit ministerium, koncerndirektionsmøde, der indskærrede jeg mundtligt, at der kunne være undtagelser. Vi skal overholde konventioner, og loven skal overholdes. Okay, så hun ligesom havde sagt det. Det forsvarer hun sig med. Det har hun jo hævdet, men der er det jo så, at der er kommet en ikke særlig en meget interessant mail frem efterfølgende fra den daværende direktør i Udlændingestyrelsen, information gravet frem på et tidspunkt. Ja. En mail, hvor han på samme dag, som mødet er fundet sted, går hjem og skriver med nogle intern mail, ja, med nogle medarbejdere i styrelsen, at i stil med, at ministeren var meget klar, da alle skulle adskilles, uanset om de havde børn, uanset konvention, ja, osv. Okay. Så det ville jo ikke bare, altså Henrik Grundet, den daværende direktør, altså det ville være oplagt, han også, kunne man gætte på, bliver afhørt i sådan en kommission. Mm. Sætter nogle flere ord på det, så kan meget vel blive ord mod ord, kan man også sige, Støjberg og for eksempel ham. Og hvor lang tid skal vi trækkes med det her? Altså hvor lang tid skal hun afhøres, og inden kommissionen så kommer frem til, at Støjberg gjort noget forkert eller ej? Hvor lang tid kommer det til at tage? Altså, de har jo sat 2 år af til det, men omvendt, altså, så skriver de, at hvis det kommer til at tage længere tid, så skal de lige orientere myndighederne. Så der er lige en kattelem for, at det kan trække længere ud. Ja. Og det må jo så være spørgsmål om, hvor er Folketinget på det tidspunkt, ikke? Mm. Men det baggrund, som du har fulgt det her nidkært, og i forhold til kommissionen, kan du sige noget om du tror, hun bliver dømt for det her? Eller om hun bliver fundet skyldig? Jeg ved ikke, om man ikke engang, hvad det rigtige ord er. Ej, det tør jeg ikke, men jeg føler mig ret sikker på, at man vil stå i en situation, hvor nogen siger et, og nogen siger noget andet. Mm. Og så vil det jo være op til en kommission at sige, hvem finder vi mest troværdigt. Ord mod ord. Ja. Og så hvem der er mest troværdigt. Støjberg eller dem, der har modsagt hende. Nå, hvor har du fået det fra? Det kan jeg ikke sige. Ah, kom nu. Du har jo, der er jo en eller anden, der har lægget det til dig. Hvem er det? Knud, du har selv arbejdet på Christiansborg i en menneske, eller du ved godt, at jeg ikke kan sige det. Okay. Tusind tak, fordi du kom, Morten Skærbæk. Selv tak. Journalist på Politikken, og det er jo godt nok, at han er irriterende, fordi det er han jo på vores vegne at prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag om barnebrude. Dermed sluttede vi 24/7 morgen for i dag. I morgen er Ida Herskind tilbage, så kan I glæde jer til det. Og indtil da, så kan I jo høre Millionærklubben her 9.05, og så 10.05, hvis man ikke kan få nok af politik, så er der Huxi og det gode gamle Folketing.